Kedves hallgatóink! Most pedig bekukkantunk a rádió egy kreatív laborjának mindennapjaiba. Még mindig részek vagy? Hol a gyerek? Ó, mi ez a szag? Na, itt vagytok? Hol? Mit csináltok? Fogat mosunk! A Jani kakil! Nagyon helyes! Nem keveset! Gondolkoztatok már a műsor nevén? Persze, lapok óta meg vagyok! Megvagy? Na, mi legyen? Ja, név? Szerintem legyen Feriék! Feriék! Így, Feriék! Így, hogy Feriék! Na, mi vagyunk azok! Ez nagyon jó, a gyerekem 2,5 éves, de ennél jobbat tud kitalálni. Bravo! Gratulálok, Feri! Jani? Hát szerintem érdem egy elismerés mellett legyen mondjuk... Na! Janiék! Jó! Azt a betyárját! Te jó vagy! Jézus, atya úristen! Ez az ötlet? Na, hát erre dobjál lapot csíra! Na, akkor mondom, mi legyen a műsor neve! Na! Hagyjátok abba a fogmosást! Jó! Letetted a budi papír? Nem, mert ide ragadt a kezdet. Na, akkor mondom, a műsor neve Balázsék! Azt a mindeni Érted? Balázsék! Balázsék! Na, valaki? Bármi észrevétel? Balázs, ez nagyon szép ötlet volt. A anyádat. A Rádió 1-en indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Az bizony 6 óra után 15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó reggelt! Feri, hello Jani! Jó reggelt! Hello! Hello mindenkinek! Balázsék! Sziasztok, Józsiék. Balázsék! A Balázsékban hallottam. Igen. Balázséknál. Még szokni kell. Jó. Mit csinálsz? Állítgatom a fülesemet, mert süketek dolgoznak előttünk itt. A diszkósok, tudod, ő nagy hangerő, nagy. Csak milyen új alázenénk van, figyelj. Na. Kis karib. Na. Karibi hangulat, jó. De milyen hang? Mert ez fullon van most, full hangerő. Hogy sikerült bezsarolniuk, hogy elfelejtetted végre a Bee Gees? Most itt van ez is. Melyik a jobb? Hát ezt már megszoktuk. Hát megszoktuk, igen. Igen. Meg, de jó, de új műsor, új alázenek. Na, de ez lehet, meg kell szokni jó, ezt. Jó, ez a karibi. Egy ilyen kis beszélgetős itt alattunk, itt valami. Igen. De ez csak őszig mehet, mert ez nyári dal. Tudod. Valamit itt kavírnyászik itt alattunk. Na, milyen volt a hétvége? Jó, volt kellemes, de hát nyilván most a te hétvégéd ebből a szempontból izgalmasabb számunkra, meg a hallgatók számára is, mert hogy ugye te egy meglepi nyaraláson, pihenésen, nem tudom mi születésnapi kis bulizáson vagy túl. Nem tudok nagyon mit mondani. Bulizáson. Nem tudok nagyon mit mondani, mert nem volt ott semmi, ahova mentünk, és pont ez volt a jó, egy puszta közepén voltam, és hát nagyon jól éreztem magam, nagyon jó helyet talált. Amennyire nem akartam menni pénteken, meg úgy fáradt voltam, meg minden bajom volt, annyira sikerült jól. A történet egy puszta közepén, képzeljétek el, 6 darab ilyen kis alvóhelyet, ami ott van, és tulajdonképpen semmi nincs. Mi a program? Semmi. Aha. Tehát ülsz, fekszel, alszol. Nem csinálsz semmi. Nálunk pont ugyanez volt. Sétálni lehet? Elmész sétálni. Ha nagyon akarsz, akkor elmész, lovagolsz egyet. Aha. Van 2 darab ilyen vastagkerekű bicikli, azzal kimész bringázni. Hallgatod a természetet, nézed a madarakat, üldögélsz a lovarda, a lovak mellett van az étterem, ahol elmész kajász. 6 asztal van összesen megterítve, mert 6 hogy minek több, párnak van összesen a szállodában hely. Van egy épített kis szauna. Egy olyan kis kúttal, egy gémes kúttal, mert beleülsz, az tele van vízzel, és akkor üldögélsz benne. Tehát nagyon jó. De magasan van a víz, vagy pedig 30 méter mélyen, ahogy a gémes kutatnál lenne. Nem, valahogy meg van csinálva a kúttak az alja, le van betonozva, tehát igazából csak így belelépsz. Ott üldögéltem, elmentem, lovagoltam egy nagyon nagyot, az mondjuk elég kemény volt, mert 4-en mentünk ki, ott a többi vendéggel, akik azért minden nap lovon ülnek szinte, én megmondtam, hogy persze, ennyi jó, küldjük neki, nem lesz itt semmi. Bicikliből 2, lóból 1. Valamire csak emlékszem. Jött egy kis kínai fazon is, aki egyedül jött le egy hétre, ő vagy könyvet írt. De a határvadászok gyorsan lekapcsolták. Vagy könyvet írt, vagy szanatóriumba jött. Egy hétre ráadásul arra fel is voltatok. Igen, ez a Szeged környékén. És hát ez ilyen igazi tanyasi turizmus, tehát a házi néni leszedi neked a cukkinit, házi lekvárral, házi vajjal, kis kecskék, néhány ló, az szenzációs. Akkor elmentem egy két órát lovagolni, de a végén könyörögtem, hogy hagyják abba ezt, mert ezt le fogok esni, és ezt ne csinálják. Iszonyatos tempót mentünk. Úgyhogy jó volt, este nézed a csillagokat, kint fekszel a kis szállásod mellett, és akkor már nem engeded be Viki, értjük. Akkor már nem engeded be Viki, nem csinál semmit. És egy nap után nagyon-nagyon lefűzöl, és nagyon elkezded élvezni. Sás van, nádas van, lovak vannak. Szóval gyönyörű, tényleg nagyon-nagyon jó volt. Nagyon jó. Nincs semmiféle civilizáció. Figyelj, akkor tényleg nagyon jónak kellett lenni a helynek, mert aki ismer meg, aki hallgatja, mondjuk régóta ezt a műsorot, azt tudják, hogy te nem nagyon szereted a meglepetéseket. Tehát a Viki ebből a szempontból már alapból mínuszból indul. És hogyha még így is tetszett a hely, akkor tényleg szenzáció. A hely tetszett, nekem az nem tetszik, hogy nem tudom, hogy mi történik, és akkor nekem egy csomó hétvégi programon, nem tudom, hogy tudtam, hogy tudok teniszt nézni, 6-kor játszott, vagy 4-kor játszott délután Roger. Ugye utána vasárnap, mondom, döntő van 3-kor, van-e ott Eurosport, hogy tudom nézni, hova megyünk, tehát az egész, de mikor megérkeztünk, 2 óra múlva már nagyon szerettem a helyet, mert tényleg minden arról szól, hogy pihenjél. Úgyhogy tudtam nézni pénteken is Rogert, hát tegnap természetesen. Tévé előtt voltunk, személy. És egy röpke fejszámolás után arra jutottam, hogy jössz nekem némi lóvéval. Anyját. Nem is tudom már, mennyit tettél föl, dupla vagy semmire, de nagyon sokkal jössz. Az egy bátor fogadás volt, igen. Igen. De azért, na jó, van mindegy, nem akarom mondani, hogy kimondani. Az bátor volt. Ugye az volt a fogadás, hogy ha összejön ez a Federer-Csilic álomdöntő. Amit én már pénteken mondtam, hogy az igen, lesz. De hát addig azért még volt egy-két meccs, és összejön, akkor egy dupla vagy semmi a részletekről. És mivel 40 játékpénzzel kezdtük, ezt akárhogy is számoljuk, ez 80 játékpénz. Soha nem mennék bele ilyesmivel. Kiírtam tegnap a Facebookra, hogy szóljatok a Ferinek, hogy hozzon lóvét. Na? Szóltak? Nem szóltak. Nem magamtól. Én nem szoktam lelépni a lóvéval. Ugye a 40 az 2 hét Wimbledon után jött össze. Igen. A göngyöleg, amit így gyúrtál magad előtt. Nem akar, nem folytatjuk? Hát most egyelőre nincs nagyon mire. Már biztos lesz valami tenisz még, nem? Most profitot realizálunk, a profi befektetők ilyenkor profitot realizálnak, igen, eladják a papíjaikat, jóvá írják a lóvét, és majd utána valamikor újra beszélnek. Jaj! Jaj! Nem úr, aki nem pazar, gyerekek. Ennyi. Hát köszönöm szépen. Anyját. Azt, ami nem segít. És hogy, ha valami ilyen 6-0-6-0. Tehát, hogy szerencsétlen Csilic oda se ér. Gyakorlatilag sima volt. Ő föl sem ment a pályára, sima. Szerintem. Sima. Sikítozva néztük otthon. Hát nem tudom, mi volt a Csilic-e. Illetve gyanítom, hogy mi lehetett, de nem valódi sérülés volt. Szerintem mentálisan. Tehát ő 2 hetet végignyomott, fáradt, extra játszott, nem úgy alakult az első szett, ahogy ő azt gondolta, lebrékelte Roger, nem jött be semmi, és egyszerűen csávó eltört. Hát és Roger zokogott. Ihletet volt. Ihletet volt, és hát ez neki olyan, tudod, mint a vérző antilop, tehát ez innentől kezdve viszont olyan önbizalom és olyan mészárlás, hogy... Meg is csinálta. Jó, rossz döntő volt, én sajnáltam. Nem volt egy jó döntő. Ja, hogy játék szempontjából. Én már harmadiknál dukkoltam neki, hogy legalább egy szettet veszítsen, és legyen valami izgalom. De gyerekek, Roger, akkor így viszont minden idők. Minden idők leg. Hát, ilyen, eddig se volt kérdés, de... Senki? Nem csinál senki 8-at, nem csinál senki 19-et. Héttel vezet, illetve van mögötte, de hát egy félelmetes a csávó tényleg. De az, hogy milyen okos volt, hogy tényleg ezt, hogy kitalált ezt az egészet, ugye tavaly ő elvérzett, már egészen korán Wimbledonban, és akkor most ugye beáldozta az egész salak szezonját azért, hogy rá tudjon erre a dologra készülni, arra, hogy történelmet írhasson. Ja, nem és is indult ilyen salakos pályán. Nem, a salakot azt ő beáldozta. Kihagyta a salakot, így van, teljesen. Nehogy véletlenül közben jöjjön valami, és aztán behúzta 36 évesen. Megdöbbentő. Ugyanez a Williams Line-nak nem sikerült. És akkor most vége? Visszavonul? Vagy én azt gondolom, hogy szerintem a US Open-t is behúzza. Uh-huh. Tehát, hogy így ez most 20. nem áll meg. És ez most és 20. És akkor az 20 lenne. És az 20. 20 Grand Slam. Van, aki életében nem játszik Grand Slam döntőt. Se. És óriási teniszező. Igen. Egyébként jó. Nagyon. Oda nem jut el odáig. Nagyon durva. Én meg egyébként mondanám, még megemlíteném, nekem van egy saját ilyen személyes kedvencem, a nő között, Martina Hingis, aki megint. Tehát, hogy így... Párosban? Most a vegyes párosban. Most a vegyes párosban behúzta itt a kis, nem is tudom már, hol tart egyébként. Ő ugye befejezte az aktív pályafutását egyéniben, és akkor egy időre visszavonult, akkor nem játszik. Aztán valahogy így kedvelet megint játszogatni, úgy annyira kedvelet játszogatni, hogy így behúzott még egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen 12 darab páros grenzlem győzelmet. Most azt hiszem ez a 7. vegyes páros. Tehát ugye ilyen egészen elképesztő, és ott tényleg örömjáték folyik. Tehát Ez az öröm játék is azért. Mi van fizetve? Hát ez komoly lóvé, hogy ne? Azért hozzá a lóvé. Hát ez komoly, komoly, komoly lovettem, persze. Na és milyen volt, voltál fotón? Á, figyelj, végig kín voltunk. Jó? Nagyon jó, hát most már nem menj ki, mert mama szerint most már bontanak. Ma hajnalban. Nem tudom, hogy olvastátok-e a hétvégén, hogy a Balaton-Szandon újabb taxis történetek voltak. 50 000, 60 000 láttam. Igen. Hát szombaton ugye megvilágosodtunk, a gyerekeket már fél egykor hazaengedtük a koncertről, irgalmatlanul bírták, nem is értettem, sikerült így bemenni hátra a backstage-be, mondtuk, hogy először a nők és a gyerekek, tehát mi urak vagyunk, mi csak később mennénk. A férfiakkal 5 óra, ahogy elérkezett, már éreztük, hogy meggyengültek a lábaink. Mondom, figyeljetek, hát most tényleg legyünk már jó fejek, hadd keressen az a taxis gyerek is pénzt, üljünk be hazáig 2,5 kilométer, de a francnak fotón, ez a fotó. Ez már ugye Velence. Igen. Van a francnak kedve gyalogolni, mondom, üljünk be 2,5 kilométer, hát most azért mit, 800 forint vagy 1000-esből csak hazavisznek bennünket, annyi még van nálunk, hiszen nem ittunk el minden pénzt, tartalékot képeztünk ugye a kifizetésre, amit például ma is ment, beülünk a csávó mellé, mondja, hogy kérdezi, hova lesz, mondom, csak ide megyünk a kemping mögé, ott lakunk, azt mondja, semmi gond, már indulunk is. 2,5 kilométer, 3800 forint lesz. Szemtelen. És akkor így kérdezem is, hogy tesó, hogy neked ez hogy pörög? És mondja, hogy hát ő Budapesten taxizik, tehát vidéki tarifával dolgozik. Aha. Itt meg még az egyéb. De legalább elmondta. Na de úgyse nagyon jön hát ki azért. Hát sehogy nem jön ki a matek. Irgalmatlan nagyot nyertünk, mert mit tudsz csinálni, nyilván nem viteted vissza magad, hanem kifizettük ezt a pénzt, meg akkor már nem is gondolkozott szerintem senki a csapatból, mert nem nagyon bírtunk, de hogy így, hogy ezt miért kell csinálni? Tehát, hogy folyamatosan mentek, az összes taxis lent volt, szerintem ilyen mezitlábasok leginkább. Hát ez a szabadrablás. De figyeljön. Ha valaki el akarta vitetni magát meg a 10 kilométerre lévő vasútállomáshoz, az 15 ezeret fizetett? Vagy rohadék az összes. Vagy Székesfehérvárra be akartál menni? Kivételne. Igen. Hogy? Hát, szemetek. De na, ez azért utálom őket. Sajnos ide ez kalap alá veszed, akkor a jó fejeket is az tudod. Baj, az taxis. Nem lehet általánosítani, aztán az ember mégiscsak valahogy. Onnan mennek, és de lerabolnak mindenkit. Igazi gennyek egyébként. Komolyan, de hogy olyan rossz íze lett az embernek, pedig az egész rendezvény tök jó volt. A falut telerakták például, bocsánat, hogy falu várost tojtojjal, hogy aki gyalog megy, az ne végezze a dolgát az út mentén. Ez ilyen tök kultúrált volt az egész. Jó volt a fesztivál, jól szólt, irgalmatlan jó koncertek voltak, és akkor amikor mész haza, akkor jön egy ilyen pofon, érted? Hogy na, tesó, azért ismerd meg hazádat, tehát szeresd meg Magyarországot, ezek is mi vagyunk. Nem, ezek ilyen kiózanítói ilyen hidegzuhanyok, hogy ez még mindig Magyarország. Oké, hogy jól érezted magad, oké, hogy minden rendben volt, jók voltak a zenekarok, gyerekek is jól érezték magukat, tök jó mi, de azért legyen azért valami kis csipet rajta, de egyébként tényleg nagyon jó volt, meg jó szórakoztunk, jó volt, minden jó koncertek voltak. Csak ez a végén, amit szoktunk mondani, a terített gyönyörű asztal fantasztikus ételekkel, és a sarokban ott van egy darab kaki. Igen. Érted? Hogy igen. Honnan már nem csipegetsz úgy olyan jó szívvel, ugye? Tehát akkor hiába a bélszín, meg hiába a mit, akármilyen torta, már nem úgy veszed el az asztalról, aminek ott van a sarkában egy kis kakkancs. Jó, de az EFOT jó volt. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Még mindig nem értem, hogy a turisztikai találkozó mit jelent a rendezvény nevében. Ez így indult szerintem. 100 000 évvel ezelőtt. Ez annak idején így indult. Kevés turisztikázó fiatalt láttam, max a kinti kocsmáig elmentek, mert ott olcsóbbak voltak az árak és vissza. Milyen közönség van az EFOT-on? Mert a Szándot tudom, a Szigetet tudom, Mozorát tudom, de mi van az EFOT-on? Egyetemisták, főiskolások, az megállja a helyét. Igen? Tehát nagyon-nagyon sok fiatal van, így a korunkbéliek közül. Már ugye a 40-esek, csak mondom, viszonylag kevesen vannak, tehát nagyon sok fiatal, de teljesen korrekt, jó. Aha. Jó, meg ami jó benne, hogy mondjuk egy szigeti egy az 100 000 egy hétre, az EFOT-os az azt hiszem 30. Aha, tehát és a töredékéből megvagy. Töredéke, mondjuk rövidebb valamivel, hát is jó volt napos, a zenekar. És igen, szinte csak az van, egy-egy külföldi. Most volt egy Hertz, azt hiszem volt a Sompol, azt nagyon sokan szerették, az valami nézőcsúcsot döntött, egyébként arra kimentek sokan pénteken, szombaton volt a Hearst, de inkább csak magyarok. Aha. Leginkább magyarok. Tehát ez egy magyar sztori inkább. Magyar sztori. Úgyhogy így. Na jó van. Nyomottabbak az árak is, mint az egyéb fesztiválokon. Tehát úgy arra azért figyelnek, hogy ez tényleg olyan egyetemista, meg főiskolás pénztárca barát legyen. Aha. Dolog. Hál' Isten, hogy még ilyen is van. Igen, jó. Na jó van. Oké, hát akkor elkezdjük a ma reggelt már az új névvel, ugye? Én szeretem ezt az új nevet. Nem jó. Azért, mert én vagyok benne, hanem mert hogy szerintem ez egy jó, ez egy nagy fricska is nekik, nem? Hogy akkor pereljetek, tesó. Most igen. Abba kell már 28 kokkal bajnunk? De tegnap előtt még 30-kor hagytuk abba, hogy péntek. Mi kell 28 kokkal bajnunk? Több a promó. Hát akkor el kell mennünk. Hát, menni kell. Akkor ébredezzetek, drágáink, jó? Aztán küldjetek SMS-t, ha játszerátok, mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. A Rádió 1 sztárjainak új műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival hamarosan folytatódik itt a Rádió 1-en. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Ébresztő! 3:47 van, pontosan ébresztő, így van. Jön vissza a kánikula, a gyerekek, jön a meleg, 37-38 fokot mondanak. Ma még csak 28. Ma még csak 28, és aztán folyamatosan melegedik, majd így van, és egyre melegebb és melegebb lesz. De nem is baj, hát egyébként. Jó. Meg ahhoz képest, hogy egy tízecskével indultunk ma reggel. Tízecskével indultunk, és tegnap, vagy hát étvégén már napközben vasárnap jó idő volt, de éjszaka még azért hűvös van. Tehát, hogy legyen még meleg, rúgjon még párat a nyár, nem? Hát még csak rúg, így az a közepén vagyunk. Azért mondom, hogy még azért legyen augusztusban meleg, meg még most itt júliusban. Jó az. Igen, hétvégén keresgélni kellett a napot, mindig néztem bentről a lakásból természetesen, hogy Moni húzgálja a napozó ágyat, ahol egy kis nap van, mindig, hogy ne fagyjon meg kint a kertbe, miközben a kutyának dobálja a labdát, tudod, húzgálta mindig a napos részekre. Hát igen, most hűvös, hűvös kés a kinézzünk egy darab felhős csön az égen, szerintem ma nagyon szép idő lesz már. Na, azt mondja, hogy Rákóczi hídon baleset Budafelé a buszmegállónál. Ez Zsolti küldte nekünk, baleset a Lánymányosin, Könyveskálmán, körút és a környék el is esett. Zsolti üzeni, és a 37-es kilométernél Budapest felé az M3-ason szintén baleset van, több autó összement, körülbelül 20 percet történt, köszönjük. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Igen, tömeg kérdezitek a Lágymányos hídat, hogy a Népligettől Buda felé elesett. Igen, Buda felé a busz megállónál van egy baleset, és emiatt van dugó. Ha ott azon túl vagytok, akkor utána már lehet menni. Szólunk, ha levontatták, vagy elvontatták az autót. Jó? Na, azt mondja, hogy játékkal úgy állunk, hogy hallgatók 12, műsorvezetők 11. Igen, csúful. Csúful elengedtük a múlt hetet. Ez egy ilyen nyár közepi válság. Nálunk gyerekek, semmi baj, megrázzuk magunkat, jövünk vissza. Így most így rápihentünk erre a nyárra. És így most így átvették a hallgatók a vezetést. Ez nem jó hír. Na jó, de hát még azért van időnk egyenlíteni. Persze, év közepe van, figyelj, semmi gond. Ezt jó lenne, ezt lehetett hozni, igen, mert azért 14-12-re már ne menjenek el, vagy legalábbis két héttel már ne vezessenek 13-11-re. Elgentriskedtük most ezt a dolgot, így a sok játékunk, meg ajándékunk mellé, most kaptatok tőlünk valamit, majd visszaveszünk. Úgy érzed? Nem. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló. Halló, halló. Jó reggelt, hello, ciao, ciao. Franki vagyok. Franki, honnan hívtál minket, Franki? Sziasztok. Hát, Finnországból, Vantából. Munka miatt vagyok itt, sofőrként dolgozom, és gondoltam, írok Annácskának, és így kerültem be a játékba. Múlt héten is volt egy Finnország. Igen. Na most már szinte több külföldi van, mint magyar. Igen. És mit csinálsz Finnországban, Franki? Sofőr vagyok, és árut hoztam ide. A holnapi nap folyamán hajózok vissza Észtországba, és megyek haza. Azt a mindenit neki. Az jól hangzik. Kivel játszaná? Ferivel. Nagyon helyes. Ferivel? Nagyon helyes. Játszatok Ferivel. A földimmel. Oh. Na, menjünk is. Na, adásban megbeszéljük. Jani? 3, 2, 1, fire! Békés megyei vagy? Új kigyósi? Békés megyei vagyok, de szarvasi. Szarvas, szép hely. Szabadkígyósra jártam iskolába. Tanítottam? Te új kígyósi vagy? Tanítottalak, szabad kígyósi? Én. Te, hogyha jól tudom, akkor te szakács vagy, én téknek tanultam. Szép szakma. A szaksuliban. Váltottál a sofőrködésre, ugye? De van ott most hó? Váltottam. Van ott most hó Finnországban? Hó? Hó. Nagyon jó idő van itt, süt a nap. E 12 fok, az a nyár. Nincs éjszaka? Tudsz aludni? Éjszakák nagyon rövidek. Hát helyek közel, de... A Frankie az a Ferinek a... Kettő óra. Frankie az a Ferinek a... Frankie az a vezetéknevemből adódott. Ferenc vagy. Voltam Ander is, mert mindenre Andersén lett. Attila vagyok. Attila? Itt a vége. Ferenc, lepörögött a szerencsekerék. Igen. Jó volt, Frankikém, ügyes Frank vagy egyébként, jó volt. Látok, passzív voltam. Nem voltál passzív, néha mondjuk a válasz nem arra a kérdésre jött, amit Feri feltett, de hogy ettől függetlenül, igen, amúgy jó volt. Nem volt, mint a két telefonvonal lett volna, de nem voltam passzív. Nem voltál passzív. Mindegy. Na, jó van, jó. Akkor nem voltál passzív. Nem, Franki, nem voltál passzív. Nem. Vagy csúszik a hang, vagy... Így van, Franki vagy Finnországban, nem voltál passzív. Így van, nem. Frankikém, van egy rádió egyes ajándékcsomagod, mit szólsz hozzá? Nagyon örülök neki. Nem voltál passzív. Nem voltál passzív. Figyelj, és mutatok még valamit, hallgass meg, ezt is nyerted. Gratulálunk! Az önnyereménye egy 4 főre szóló belépőjegy a 17. Fina világbajnokságra, amelyet a Nikon ajánlott fel. Na mit szólsz ehhez? Még akár tudsz is menni a hazaérsz addig. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon aranyosak vagytok. Nagyon szeretlek titeket. Drága vagy. Frankikém, küldjük a jegyeket neked is, az ajándékcsomagot. A Rádió Egyes ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, ciao. Szia. Hello. Szívesen. Ciao. Hello. Nem voltál passzív. Szívesen. Franki. Nincs mit. Nem voltál passzív, Franki. Jó, hát ez kicsit erre ráfüggött, hogy passzív volt. Olyan, mint hogy csúszott volna a hang, és mindent így később hallott meg egy kicsit. De lehet, hogy tényleg csak messze volt. Na, azt kérdezem, hogy a reggeli show Facebook oldala is át lesz írva, kérdezi valaki. Egyszerűen már át van. Igazából minden át van. Egyébként a puding próbálja az evését, akkor érdemes fölmenni. 3 nap kell hozzá, úgyhogy átírjuk, és az is át lesz. Ma van a 3. nap. A szárólolvasásban zseni vagyok. Úgyhogy szerintem ma már megjelenik majd az új név. Szépen lassan minden. Minden át lesz írva, így van. Igen. Én a promónkat nagyon szeretem, azt szerintem nagyon, nagyon jól sikerült. Á, figyelj, az a meló, amit beletettünk, ugye pénteken úgy búcsúztunk, hogy elkezdünk promót csinálni, hát ez lett, gyerekek. Az ki van találva, az a promó? Igen. Azt megírtuk előre, persze, nyilván. Igen, de nagyon, nagyon szeretjük, nagyon jól. Figyeljetek, ez egy ilyen közérdek, én sem tudom pontosan, hogy ha ilyenkor régi e-mail címünkre küldenek a hallgatók még levelet, akkor onnan át van irányítva az új e-mail címre? Nem voltál passzívja. Nem, vagy Frankie, Finnország. Nem, hát megszűnt az új. Nem, akkor az gyakorlatilag oda, akkor visszakapja, hogy delivery, meg ilyeneket ír neki majd vissza. Belivery. Az visszaírja, hogy belivery. Hogy ez nem. Na, Laci? Új e-mail címünk van, úgyhogy már az újra küldjétek. Aha, mondjuk az újat. Hát ez a balázsi@radio1.hu. Ennyi. Azt, ahogy ki van, ez is találva. És akkor a régi e-mailjeink azon az e-mail címen el is tűntek? Nem, ott vannak. Tehát el tudjuk olvasni, csak már nem tudtok oda küldeni, tehát a Balázsékra küldjetek. Szerintem nem állítottuk le biztos, hogy aki most ír egy ilyen reggelisós e-mailt, arra az e-mail címre azért ezt megkapjuk. Azt majd Laci átbogarásza, ami kell, azt átteszi a Balázsékba. Ennyi, van. Tulajdonképpen igen. A honlapunkon is meg fog változni minden, az se reggelisónak fogják már természetesen hívni, hiszen mi Balázsék vagyunk. De ott egy kis idő kell, mert ott a Magyarok blokkolja az oldalunkat. Igen. Megtalálta az admin felületeket, és megölte az IT-sunkat, és blokkolja. Lassítja az átírás, hogy még többet tudjon perelni. A promo szerintem szörnyű és gusztustalan, de a név jó. Na. Írja egy hallgató. Hát neki ez a vélemény. Kell egy ilyen is sok méltató mellé. Abszolút, persze. Házeri úton lerohant egy helyjáratos busz, alakul a dugó rendesen, ezt Tomtól küldte nekünk, és hát tulajdonképpen más nincs. Igen, itt a Lurdi háznál az elesett autó, ez erősen akadályozza a forgalmat. Csak azért sem tetszik a promó. Igen. Jó, hát vigyelj, végig ez is lehet. Azt, hogy ne bántsátok Frankit, az abban van pár perc csúszás az élőhöz képest, úgy nehéz azonnal válaszolni. Most gyerekek, ez félreértés ne essék, ilyenkor ő telefonon beszél. Nem az abban. Tehát ő fog egy telefont, és az azon beszél. Tehát, hogy nincs csúszás. Nincs csúszás. Franki, most mondjuk nem voltál passzív. De én ilyenkor telefonon hívjuk, hiába appon hallgat bennünket és jelentkezik. Amikor mi már játékba teszünk bárkit, akkor a legtöbb esetben ő sima, egyszerű mobiltelefonon keresztül beszél. Ahhoz képest viszont azért nem nagyon csúszunk. Na jó van. Elmegyünk egy picit hírezni, aztán megbeszél, nyitó ünnepség. Gyönyörű. Jó? Volt? Láttátok? Én belenéztem egy kicsit, belenéztem. Megágyazott az alvásnak utána. Hosszú volt, tergyengős volt, nyúlós volt. Voltak benne egészen jó részek. Tehát, hogy a fények azok szenzációsak voltak, nagyon látványos volt. Hát kb. Nekem ilyen augusztus 20-dik a tűzijáték kategória. Igen, voltak benne jó részek, meg voltak benne szép részek. De hát... Gyújtó hangvételű beszédek, vidám emberektől. Hát, ahogy a tarlós robbantott. Majdnem kirobbantottam egy forradalmat, komolyan mondom. Ahogy ő robbantott, az elképesztő. Elképesztő volt, igen. Egy csomó blokkot nem értettem bennem, mondjuk én nem is láttam az egészet. Nem voltál egyedül szerintem. Hát Szilogrill az borzalmas volt, szegénynek vagy nem volt fülmonitorja, vagy nem hallott, a hamis volt, rossz volt, drága volt, tehát $1 millió, ezt így én elénekem most neked. Nagyjából. Ja, igen. Olyan legyen $500,000, mindegy, de ezt most te fölmész, és ezt a két dalt így előadod. De egy mondjuk egy $10,000, ha ennyi volt az összeg, pár táncos nőt azért szerezhetek volna mellé, mondjuk így látványelemnek, mert ő magában... $10,000 az kevés. Ő is nagyon szép volt. Úgy gondolták, hogy beterítő a színpadot, nem kell még a táncos. De hogy egy pár táncos, azért hogy nem lett volna baj, hogy mit tudom, hogy kettőt balra, kettőt jobbra, ahogy az Experience is csinálta. Valaki kellett, hogy kóvágjon ott a színpadon hát. Nekem egy picit olyan üres volt. Tényleg, egyedül volt. Tényleg olyan volt ez a menj már föl, Sziló fiam, aztán énekelj már két mondták típus. Olyan kicsit olyan főpróbás volt. Igen, de szegénynek tényleg vagy nem volt fülmonitorja, vagy valami nem, de hamis volt, rosszul énekelt, rosszul lépett be, rosszul lépett ki. Tehát az ami borzasztó. Nem hallotta magát egyébként. Nem hallotta magát, nem. Mi? Úgy azért nem. Nehéz. Tehát, hogy a Duna közepén állsz valami uszájon, és egy árva zenei hang se jön vissza a füledbe. Az... Na hát ezt hallottuk. Ezt hallottuk rajta. Én akkor mit csinálsz? Lenyomod? Se, hát most miért lejössz? Hát, figyelj, tette a dolgát. Mit csinálsz? Na nem jön vissza semmi zene. Semmi, monit vagy a hangfalakból hallott, hogy körülbelül hol jársz, hát híven elkezdesz énekelni. Hát vagy azt mondod, hogy köszi szépen, szevasz. Ajajajajajaj. Megállítod, gyerekek, nem szól. Akku. Baj van. Igen, szegénynek, de az borzasztó. Pont azt láttam, hát az nem vállalhatatlan volt. Viszont nem vitte túlzásba, kettőt lenyomott, lejött. Tehát ő nem hagyta hát magát visszatapsolni. Ennyire szólt a szerződése. Ennyi, hál' Istennek, mondta ő. Igen. Hát, ha nincs fülmonitorod, úgy azért nehéz, igen. Na jó, van, menjünk egy picit hírezni, reklámozni, aztán jövünk vissza. 4 perc múlva pontosan, 7 óra, itt vagyunk a hírek után. Here we go! Hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 13 perccel itt vagyunk, jó reggelt, egy újabb hetet kezdünk, és ráfordultunk, hát július második felére. Uh-huh. Szépen lassan azért így teleget ez a nyár. És közeleg az utolsó nyári szabink. Így van. Aztán jön az őszi. Aztán jön a nyár végét megünneplő. Igen, mert aztán jön a szeptember. Tördeltük, persze. Így van. De nem, tényleg, úgy lassan azért úgy megyünk bele a mibe is tulajdonképpen az augusztusban. Na, hát ezt akarom mondani. Ennek de még azért van két hét. Akkor pont egy hónap és augusztus 20. Augusztus 20, és ráadásul az hétvégére esik, megnéztem. Most kivételesen könyörtelen velünk az augusztus 20-ai ünnep, mert nem hétköznapra esik. Nagyon durva egyébként. Nem tudom, hogy tudott ezt hétvégére esni. Feri beszélt róla a héten, hogy nagyon nehéz már nekik így az utolsó pillanatban találni valami tengerparti helyet, hogy jól éreznek magukat, és én is vázoltam akkor, hogy körülbelül mi a helyzet belföldön. Hát nem lett jobb a helyzet, mi most a hétvégén gyakorlatilag mindent átnéztünk, amit lehetett, és annyira csúcson megy minden, tübörög az összes mindenféle szálloda, apartman, bungaló, már ilyen nézéket, már igen, már ilyen szoftüböröket nézik, és ilyen felvonulási épületeket, igen, már sátorhelyeket, már elgazosodott, hogy hívják, nyakigérő gazdal, burjánzó sátorhelyeket nézegetünk, komolyan. Tehát, hogy lehet, hogy otthon maradunk. Menj el a Salgótarjáni Moszkva hotelbe. Nagyon jó. Van hely? Ott még tudok neked 2 szobát. Fenntartották, mindig várnak. Igen. Interkontinentális reggeli lesz. Balisztikus rakétával. Igen. Jaj, hát időben kell ébredni, tudjátok? Nem most kell megriadni. Jaj, hagyjad már. Nem, időben kell megtervezni a szabadságot, megkötni a biztosítást. Az igaz. Tessék időbe gondolkodni. Nem, mert nekünk a kutyás szállás kell, tehát hogy az egy picit így kevesebb van az országban. Rejtsétek el a táskába, hát ne vegyék észre, amikor becsekkoltok, hát aztán kész. Hát rohadt táska kell már hozzá, de a majd valahogy megoldjuk. Ebbe a gurulós bőrönbe beviszed, azt nem jön ki a szobából egy hétig. Hát az csak a bólogató kutya. Beosztunk meg, hogy felgyűlnek miatt az autók. Hallott ön is? Nem hallott, sem. Profi. Csak a gyomrom korgott. A gyomra? 2016-os modell, már ilyeneket is tud. Mi ez, uram? Valami, mint a ugatottó. Ugatott volna itt? Hol? Nem ugat semmi. Csak a tüdőm. A brohit hiszem. Megtűnik kintja a táskát? Uram, nem engedem, hogy belenyújjon a táskába. Mit akar csinálni a táskába? Hát igen. Hát maradjatok otthon a seggeteken, mit kavírjáztok állandóan? Flancolni. Elrontottátok, nem tudtok soha menni. Tessék otthon ülni, te ott úgyis fürdesz a Balatonba, te ott vágod a gyepet, meg nyírod a pusztát, hogy mit csinálsz ott. Fokászok a kertben. Elmész a lőrinci patikába, beszél ki, algópirint, visszajössz kicsit, ott elmentek délután, fagyisztok egyet. Mást is hoztatok, vagy csak algópirint? Gazolgatsz ott szépen a gyerek, eltelefonálgat a mónyot, a gyereknek úgyis csak az a lényeg, hogy legyen wifi, nem? Na, otthon megvan. Meg akkor meg... Tessék, Móni tud napozni. Beviszik neki egy lahol vizet, belerakja a lábát, az kész. Ennyi. Már többet. Mindig van az emberben egy ilyen kajtatnék, hogy menni. Hát tessék szeretni otthon lenni. Nem? Élvezd, amit van, érted, a tiéd, jó, ki van gazol, vagy mit flancolok már, jó nekem ott? Ennyi. Érted. Nem fogsz üvegszilánkba lépni, nem fognak ordítozni. Részeg gyaralók a szomszédba. Az én Copacabanám. Annyi. Tihanyba szerzek neked, tessék, különálló ház. Na most hallgatok. Tök cuki, Tihanyból már többször írtak, és kicsit félek, hogy ott valami nem kelt el, és rám próbálják meg éppen. Megpróbálják rád nyomni. De hogyha átküldesz, Bori, egy link címet, akkor meg szívesen megnézem, csak most egy picit félek, mert amit így nagyon-nagyon rá akarnak tukmálni az emberre, az... Nem tukmálni akart, jót akar. Nem, Bori, a legcukibb Bori. Nem tukmálni akarta, hát most meg nehogy a hallgató, hogy na. Dehogy is, nem. De hallgatok, rá akarnak tukpálni az emberek, az a csótányos félszuterén, a Tihanyban, hát mit képzel magáról? Bori a legcukibb Bori, akit ismerek. Most link cím nincs, nem csak Tihanyban, hanem úgy általánosság. Link cím nincs, mert velük fogsz lakni. Van a kis szobára gondoltak egészen konkrétan, a kutya meg el lesz hátul a karázsban. Jani, mi úgy is főzünk, a Skoda mellett. Csülökpörkölt érted, azt csináljuk pénteken, kruplival. Na, de saftot megeszed, nem? Hát az nem hús. Hát az nem hús, az saft. Gyerekek, semmiféleképpen nem akarok belekötni abba, amit csináltok, de mi ez itt mellettem, mondjátok meg nekem őszintén. Felkészülési időszak. Ez a Laci, a szerkesztőnk évek óta. De nem mondtad, hogy ez ő. Értem én, a Laci megérkezett egy jelzésértékű szobabiciklivel, amit betolt ide mellém, igen, és letette ide mellém. Igen. És már le is vette a nyerget magának. Így van, de ez nem szobabicikli. És fellem, nagyon jár, és nagyon teker. Mi ez? Ez egy spinning. Hát úgy, ahogy a Laci használja, úgy bármi lehet. Ez egy spinning. Minek nekem spinning, mert az én oldalamra tettétek? Mi ez? Laci, hogyha fordítva teszed fel a kormányt, az sokat segít, tehát hogy előre felé áll. Így már meg is vagyunk. Drága hallgatók, csak mondom, hogy egy szobabiciklihez hasonló gépet a Laci becipelt ide mellém hétfő reggel. Így jobb vagy, Laci. Nem lenne elég bajom, és lerakta ide mellém jelzés értékel, hogy érezzem magam nagyon szarul. Nem kell szarul érezni magad, elkezdjük a felkészülést, mert hogy egy hónap múlva meg egy kicsi, már egy triatlon versenyen fogunk indulni, 40 kilométert le kell tekerned, ez a bemelegítés. Mikor lesz? Jó, rákészülök. Mikor lesz? Hú, nem tudom, lesz-e rá időm. Mikor lesz? Nem tudok menni. Ezek a fázisok. Mikor? Hogy 27-dik? Basszus, a rohadt életben, hát a 26 az nagyon jó. Így mondtuk fel az edzésedet, körülbelül ugye az előbb vázoltam. Igen, az utolsó ez. Nem. Terében megyünk a dolgoknak. Ezt mi komolyan gondoljuk, annál is inkább, mert a szervezők voltak olyan nagyon-nagyon jó fejek, hogy hát helyet adtak, teret engedtek ennek a vállalkozásnak, hogy a váltóba is lehessen teljesíteni, és ennek mi nagyon örültünk. Te is nagyon örültél. Akkor még. De aztán most, akkor hogy látod, még. Most tényleg adásban hoztok nekem egy szobabiciklit, mintha valamilyen tápos ilyen izé lennék, hogy pattanjál föl, vagy spinninget, hogy pattanjak föl a gyerekek, úgy tekerek, mint indurain a túron, érted? 40 kilométer, 40 kilométer, megmondtam, mondjátok meg a szintidőt, Bali, ezt kell hozni. Én olyan vagyok, mint egy jó csapatjátékos. Mondjátok meg nekem, mit akartok, szerintem, és Bali végrehajtja. Bali egy csatártípus, érted? Indurain fél órával azelőtt, hogy beleteszik a tepsibe is, hogy kétszer jó teker, nem baj. Edzővel mondja meg, mit kell hozni, és én hozom. Na. De ne hozzatok nekem ide bringát hétfő reggel, 4-8-kor, hogy üljek föl tekerni. Biztos, a sorok mögött olvasva, érzed az összefüggés, a behozott spinning kerékpár, és aközt, hogy neked majd kerékpároznod kell ezen a bizonyos etapon. Figyelj, ez nem jó, hogy a csapatom egy része nem hisz benne, mert így nem vagyunk egy csapat, hogy a csapat kétharmada nem hisz az egyharmadban. Ez nem jó így. Nagyon hiszünk, csak segíteni akar. A csapat egészen nem hisz benne. Hogy ez a hit, ez átformálódjon tudattá, érted? hogy tudjuk, hogy meg tud csinálni, mert most még csak elhisszük, csak az kevés. 40 kilométert kellett tekerned, illetve hát ahogy a profik mondják, akik már egy napja triatlonoznak, hogy 40 kilit. 40 kilit. Kilit. Mondjuk. Így szoktam olvasni. Kilit. 40 kilit. Hétvégén másfél órát lovagoltam, higgyetek el, az van akkora meló, mint tekerni. Igen. A lovagló izma, amit belül a heréim mellett egészen a térdemig úgy feszülnek, mint egy jól megfeszített íj. Rugalmasak a szervezők, de szerintem annyira nem, hogy mondjuk a biciklit kiválthass egy kis lovaglás. A seggem olyan izomláz van, hogy... Meglátogattam Szilajt egyébként hétvégén. Igen? Nem láttad a Facebookon a képet? Nem néztem. Tényleg? Lovagoltam egyet, és mondtam, hogy meg kellett látogatnom Szilajt, mert ki volt borulva a névváltozás miatt, hogy ő is a családtagja marad. És most erre most üljek föl és tekerjek? Hát annyi van, hogy mivel annyira nem hiszünk, illetve annyira hiszünk benned, hogy te rá fogsz erre a dologra készülni. Hogy? Még hogy a bringát sem hoztam el, amit Feri szerzett. Hogy kell neked a felügyelet. Kell neked a felügyelet, tehát az nem elég, hogy egy gyerek ül mögötted a gyerek hordoszkában, vagy a nem tudom, a csomagtartón, és arra koncentrál, hogy nagy bekapja a lábát a küllő. Itt van 4 óra, amikor oda tudunk rád figyelni, amikor tudunk vele törődni, amikor tudsz edzeni. És úgy edzel, hogy a kellemes a hasznos alapon, ugye a hasznos ebben az esetben a spinningelés, a kellemes pedig az, hogy közben műsort vezethetsz. De nem sírolod a seggem, mert úgy spinningelek, hogy a kis popsim kidomborodik majd. Az és a kis farpofáim kívánatosan felkínálják majd ánusz, szűzies, álomszózsám. Az van, hogy nem egy segg szépségversenyre mész, hanem egy versenyre. Árusz rózsám feltárul majd előttetek, mikor felülök erre a spinning gépre. Nehogy azt állítem, valami kis bozótos legyen. Gyereket nem mondták, hogy nem mesztelenül kell tekerni. Azt hittem basszus, hogy mesztelenül kell tekerni. Ó, Istenem! Szóval gyakorlatilag felejtsd el a kis a fotelkádat, a kis extra kis székecskédet, ami nagyon-nagyon kellemes, és nagyon jól el lehet benne itt héderelni, 6 vagy 4 órán keresztül, ha mondjuk van még Wimbledon, akkor 6 órán keresztül is adott esetben. Te egy ilyen spinning kerékpáron fogsz ülni most az elkövetkező hetekben, 1 hónapon keresztül, és tekerni fogsz. Jó, és ez pedig itt lesz végig neked, tehát bármikor, amikor úgy érzed, hogy adásból így fölpattannál, és egy fél órát lenyomnál egy kis edzést, akkor ez a gép csak itt van, rá, ülsz és így van, és rátködünk meg később. Nem ad ez egy jó előéletet ennek a versenynek, de hogy két nagyon szkeptikus ember elülök itt. Nem tetszik ez az irány nekem. De pont, hogy hiszünk benned. Nem biztok a csapat húzó emberében. Nagyon hiszünk benned. Annyira hiszünk benned, hogy holnap egy dinamot is fogok hozni, amit rákötünk a kerékpárra, és te fogod üzemeltetni az egész épületet. Igen, meg a pesti a szornyon. Vajna Tower. És ennek van valami, van valami felépített ilyen etapszerű ennek a 40 kilométernek? Csinálod, befejezed. Vagy kicsit, első 10-et nem tekered túl, 10-től 20-ig megtolod kicsit, 20-tól 30-ig rápihensz, és 30-tól besprintesz 40-ig. Nem, fel nem. Van ez építve? Fel vagy csak... Fölülsz és letekersz, mint az állat 40-et. Mivel az utóbbi időben rengeteget kerékpárosztál, úgy képzeljük el a dolgot, hogy az első 1 percben elkezdesz tekerni, akkor melegsz, és utána túlélsz. És nagyon liegek, és azt mondom, a rohadt életben miért nem maradtam ott? A rohadt életben miért nem a saját sportomba hívlak ki benneteket? Mit kavírnyászok ezen nem a bringán? Ki bennünket, ezt együtt csináljuk, érted? Mi most egy team vagyunk, egy csapat. Ja, hogy mi egy csapatba leszünk. Igen. Igen. Ja? Tehát nem kell ellenünk versenyezni. Végére meg tudok minden részletet. Jó, ezt azért. Annyi van. Azt hittem, ti is ott bringáztok majd mellett. Egyetlen nagyon fontos dolog van, hogy a te kerékpárodra fogunk szerelni még egy visszapillantó tükröt is, hogy lásd majd a mezőnyzáró autót. Hogy nehogy összeszedjenek a végét. Gyerekek, hát fölpattanok én, erre megmutatom, hogy teker. Na, figyeld. Hogy teker egy igazi. Laci, a legkönnyebbre állítottad? Nem, levette a láncot. Ez már a verseny. És. Kérlek és. Szépen. Na, hogyha... Segg hátra dugva. Ha ilyen lenne a Pride is, én azt mondanám, hogy tartsák meg a kordonokat. Nyere, János, csapja segemre. Csapj. Kinyílt az ánusz. Kinyílt az ánusz. Ebből botrány lesz, ha te így fogsz tekerni. Bevorulnak melletted a szaktársak. Egy nagyon picit örülök neki, hogy váltó lesz. Tehát, hogy elszakadunk egymástól. És. Gyerekek, micsoda, így felfekszem, így fogok végig menni. De nem kell kiállva tekerned. Ülés is van. Tudom, hogy induraim meg minden, de... De ő se áll kint végig. Igen, ő is csak ugye a vége. Hogy üljek le majd? A vége felé. Ha nem baj, ha leülsz. Hát szerintünk jó, vagy jó, az. Ne fájjon. Na, az, na, úgy jó. Én kicsit jó. Alacsony az ülés, de... Annyi, hogy ez egy gyerekülés, egy kicsit alacsony. Gyerekeket, ez meg se fog kocsanni. Mókakacagás, mi? A combizmai. Tessék? ott van egy táskába. Ma reggel azt hittem, hogy nem lesz rá szükség, nem csatoltam fel. Olyan vagyok, mint Gönci Gábor, mindig ott hagyom a seggemet is. Nem lesz itt gond. Így van. Hogy érzed, ezután gyakorlatilag 200 méternek megfelelő távolság leküzdésével meg lesz a 40 kilométer? Basszus. Hát nem tudom. Ez nem vicces. De erre semmi, a pulzusom sem emelkedik. Olyan terhelésnek, olyannyira bírom, hogy ott meg fogtok őrülni. Mondjátok meg a szintidőt. 1:20. 1:20? Aha. Egy perc alatt azért nem tudom letekerni. 1:20 az jó. 1:20 alatt, ha megcsinálod a 40-et, az nagyon na, cuk. Az szép. Az nagyon. Az jó. Én 1:75 vagyok, úgyhogy nekem már meg. Jó, de adjatok valami szakit. Már megvan. A hírek utánra tartogatjuk na, neked a igen. legjobbat. A legjobb edzőt a világon. A rossz hír, hogy hetero. És együtt fogok vele spinningelni? Nem, spinningelni nem kell menni, de szerintem közös edzésre is alkalmas a fiatal ember, hogyha gondolod, és akarsz a szélárnyékban húzni, de az a lényeg, hogy a felkészülési időszakban ne égesd el magad. Így van. Érted? Mert ahogy ismerlek, te beveted magad, tehát amit a Jani szokott mondani, hogy a sportolás az nem úgy van, hogy egy hétre összesüdítünk 3 órát, és megcsinálunk mindent, hanem most fokozatosan szépen elhúzva, érted? Több napon keresztül, ez tehát igaz, egy héten keresztül többször is kellene. Mert az tökéletesen igaz egyébként, hogy amit szoktál mondani, hogy te komolyan, tehát ugyanannyit sportolsz, mint más fél év alatt, csak te azt egy hónapba belesűríted, utána 3 hónapra meghalsz. Visszavonulsz, pihensz. A füled is izomlázas lesz, elmegy a kedved az egész, de mindig nem szépen, fokozatosan el kell osztani az egészet. Jön majd a srác, elmondja majd, hogy miket. Együtt fogtok edzeni, de ha akartok. Ha nem akartok, akkor tolhatod egyedül. Lesz biciklis gatyám? Hát muszáj lesz neki, mert mibe akarsz? Olyan kis topánkiba leszek, ilyen kis feszülős biciklis nadrágban, egy ilyen kis nagyon-nagyon áramvonalas kis sisakban? Egy brutális napszövegben? Így van, brutális napszöveg és kesztyű. Kesztyű, és ott fog itt topogni a biciklivel futni. Hajtogatunk neked előre Luffy kutyát is, ha akar. Oszorra. És akkor én majd váltalak a bringával téged? Nem, engem váltasz, igen, de Jani vált téged. Ja, úgy értem, hogy én adom át neked. Igen. De nincsen váltóbot, tehát hogy ezt azért ne keresd. Igen. Pont elütnélek, tudod. Legjobb, igen. Jani, jövünk, Jani! Nem tudok meg, hol a pincem, menj arra! Igen, a következő rossz írja, hogy legfeljebb te nézheted majd az én seggem. Nem fordítom. Jó mulatság lesz ez. Jó mulatság lesz ez. Mulatságnak jó, csak teljesítenünk kéne. Tehát igen. Meg kéne csináljuk. Ha? Jó, majd akkor hírek után fejük edzőbe, mert szerintem ez az 1:20-szal te kanyarba tettél engem. Tehát azért reális időt mondjatok, gyerekek, úgy, hogy Bali, érted, ami labdak, ami kerek, arra megy, de tekernyő... Tekernyő. Na most a gyerekkel tekerek. Most azt csinálom, ráálltam, hogy fölültetem magam mögé a 18 kilós gyereket, kezébe adok egy görögdínyét, azt fogja... A 20 kilós? Kap egy 20 kilós görögdínyét, ezt meglékelem neki, egy szívószálat belenyomok, ül a gyerek egy görögdínyét. Nem, én most a gyerekkel tekerek, az jó. Terheléses. Jó. Tehát ül mögöttem, és ilyen 18 kilóval plusz. Tehát meg vissza. Nem, a ház körül egyet, csak lerakom, és mondom, nagyon menjünk, ígyunk valamit. Jó, hát ezt a szart, ezt nem csinálom tovább. Na, szállj le a bringára, azt menjél be. Egy valamit. Jó lesz, meg vagyunk mára is. Szóval én most így ráálltom erre, hogy egyből terheléssel indulok. Jó, nagyon jó. Milyen távot, milyen pulzussal tekersz? Hát a pulzusomat nem mérem, nem tudom, de ilyen 10-15-öt megy. De hogy érzed, fölmegy? Megy egy kicsit föl, igen. Igen, igen. Hát akkor vidd magad, hogy tudom én emőkét a védőnőt, és mérje folyamatosan. Az, hogy egyszer megpróbáltam, és ringázás küldöm. Így van. Csak elestem, és a gyerek nem örült neki, mert ott van nálam. Benni, te most egy picit lecsütsensz, emőke felugrik, érted? Apu, miért? Nem tudom, hát majd ő elmondja a pulzus számot is akkor. Adjon valami jó edzéstervet. Jó. Milyen pulzus, hány percig? Lazítsál a karját, kérem. Túrok egy vénát. Erekek, nem lesz itt baj. Úgy érzem, most még a csapatom nem hisz bennem eléggé. De még van egy hónapon bizonyítani és felszívni magam. Úgyhogy ott állok majd augusztus 26-án. Reggel 10 órakor. Jó lenne, ha 27-én jönnél. Ott állok majd augusztus 27-én. Fontos, hogy jó legyen a dátum. Mert ott fog állni 20-dik, és azt mondom, azt hittem ennél egy kicsit többen lettek. Én egyébként... figyelj, én egyetlen dolgot nem szeretek, hogy ott áll a 2017-es kerékpáros vagy triatlonos szettedben minden zsírúj, még log le róla az árcédula, ott áll melletted eldőlve a félmilliós bicikli, és mindez egyébként a rajtól 2 kilométerre, és sugárba hánysz az áron. Én ezt nem szeretném. Mert a büdös érve nem tudom átvenni ezt a rohadt. Tehát, hogy ezt nem szeretném, csak hogy nagyon menő minden, iszonyú jó bringa, iszonyú jó a cucc, nagyon nagy az élelem, és 2 kilométerben igen. Csak tudod, a Városligetben lesz a rajt, a Városligetben lesz, én megállok a Városmajorba. Hol vagy, majd itt vagyok a Városmajorba, te hülye, a Városligetbe kellett volna, hogy fiam, azért volt itt mindenért csendes. Akkor indulok. Na jó, hívunk valami szakit, elmondja, hogy kell, hogy kell. Valami hívjuk Pukit. Muki. Ja, hívjuk Mukit, úgy értem, hívjuk Pukit. Hát mondom, milyen vicces, hogy... Itt van már reggel. Hagyja a szél. 7:30 pontosan jövünk akkor mindjárt. És készülünk a 27-ei triatlonra. A Rádió Egyen Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Na már itt is vagyunk az új nevünkkel, 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello, drága hallgatók. Hétfő van, elkezdjük a hetet, és elkezdjük a hetet tulajdonképpen. Hát, csoda hét. A felkészülés hete. Figyelj. Úgy érzem, csapattársaim egyelőre, még nem azonos helyet foglalok el a csapatban, mint a másik két versenyző, egyelőre kisbetűvel van beleírva a nevem, mint nemecseknek, abban a bizonyos könyvben, naplóban, de majd augusztus 29-én a versenyen, amikor is oda megyek és bizonyítok, akkor ugye kiderül, hogy a kisbetűvel beírt nevem nagybetűre változik majd. Figyelj, hogyha nem akarod, hogy tényleg úgy égjen be a csapatnevünk a köztedben, mint Feriék, ami egyelőre sanszos, mert Ferének van a legtöbb köze a triatlonhoz, és nem Blamázsék. Akkor készüljek egy kicsit. Semmi részvétel a fontos gyerekeket, most akárhogy is végigvisszük, nem? Hát akkor már legyen egy jó úszóidőnk, legyen egy jó bringaidőnk, és legyen egy jó futóidőnk. Hát akkor azért hozzuk be magunkat a laikus középmezőnybe. Hát nyilván van a profik is, de nem ez a cél. Jó, mindegy. Nem, csak nem akarom tényleg, hogy az legyen a vége, hogy Feri elrontott az elejét, én meg a végét, te meg megtettél minden. Igen, ő meg a csillag, érted? Neki mindegy, hogy mit csinál, úgy is szeretik. Igen, de neked mindent megbocsájtanak. A csapatra való tekintettel nem hagyhatlak benneteket cserben. Kit hívunk? Kérlek szépen, már nem kit hívunk, már itt is van velünk Zelcsényi Miklós, Muki. Muki? Muki, Mukispori. Csak így szólítsd, jó? Mukispori. Nekem a neve már komoly tekintélyre adok ott. Itt van Muki. Ő fog készíteni engem. Mukispori. Másnak tennie is kell azért, hogy így hívhassa. Neked már így alvol. Érted. Ezt ki kell érdemelni. Halló, jó reggel, ciao. Sziasztok, fiúk, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia, Muki. Ja, jó reggel. Miki, vagy éppen Muki. Hello, na azt mondta a Feri, hogy hívjunk téged, hogy te tudsz tippeket adni majd, hogy kell készülnöm, mert így a Feri nagy erővel úszik, János rutinos futó, hát én bringára nem nagyon ülök, és egy 40-es le kell tekernem. Szeretnénk jó idővel behozni ezt a kis triatlon versenyt, hogy tudsz tippeket adni a készüléssel kapcsolatban, Feri, jól mondom? Nem, a visszamondással. Ja, mi az utolsó pillanat, amikor még nem ciki azt mondani, hogy mégsem megyünk? És mik azok az érvek, amiket elfogadnak a hallgatók is, meg a sportstársadalom? Picit meglepődtem, mert én úgy hallom, hogy a csapatnak a másik két tagja nem nagyon hisz benned, de... Nagyon jól érzékeled ezt a beszélgetést, nagyon. Igen, én azt mondom, hogy itt az ideje, hogy egy komoly felkészülésbe belecsapj, és a végén pedig megmutasd nekik, hogy te igenis nem, hogy képes vagy 40 kilométert letekerni, mert abban nincs kétségem, hogy mindenki képes 40 kilométert lebiciklizni, hanem igenis egy jó idővel fogod ezt megtenni. Mondjuk, amit a Feri mondott, 1:20 bringán azért az nem egy rossz időnek számít, de szerintem ez menni fog, ezzel nem lesz. Igen, jó idő lesz, azt mondták. Igen, meg lehet csinálni az 1:20-at a Balázsnak? Meg azt gondolom, hogy Balázsnak is meg lehetne csinálni az 1:20-at. Azt viszont fontos, hogy itt is kell egy fokozatosságot tartani. Ha jól tudom, akkor már van bicikli, igaz? Van egy bringám, igen. Most hétvégén letörölgettem. Nagyon, ez jó hír. Felfújtam a kereket, akkor... és azt mondtam, hogy menjen, akinek 5 anyja van, és itt visszaültem, és ittam képbe. Letörölgetje, és imben látja a márkáját. Kiderült, hogy a bringa narancsárga. Hát akkor már fél siker, mert akkor a fele már megvan. Most innentől már nincsen nagyon más feladat, mint fokozatosan el kell kezdeni a készülést, és itt is érdemes tényleg a fokozatosság elvét betartani. Tehát az első első lépés az az lenne, hogy el kéne vinni ezt a biciklit, és valakinél be kéne állítatni, méghozzá azért, mert ez ugyanolyan, mint az autóvezetés, tehát nem mindegy, hogy ez a bringa hogy van beállítva, milyen magasra van húzva az ülés és a kormány, ez egy nagyon gyors folyamat, és ami után megvan és testre szabják neked a biciklit, akkor utána gyakorlatilag el lehet kezdeni az első tekeréseket. Na de mennyit hát akkor első? Megyek hozzá hát a jó bringáért, mert nekem egy mountain bike-om van. Hogy a mountain bike is tökéletes, nekem van olyan ismerősöm, aki 2 évvel ezelőtt mountain bike-kal olimpiai távot teljesített, és idén már úgy kedvet kapott hozzá, hogy most már iron távon, klasszikus iron távon fog indulni. Jó, hagyjuk az a kategóriát, tehát mi átadó emberek. Nem, nem. Igen, viszont a triatlon egy nagyon-nagyon ragályos sport, és vigyázni kell, mert ha egyszer bekerülsz ennek a bűvkörébe, akkor valószínűleg itt is fogsz ragadni. Az első tekerése érdemes talán egy 10 kilométeres távot választani, és én mondjuk, mivel úgy tudom, hogy Érdel laksz, Érdem van egy gát lent a Dunaparton, hogyha oda lejössz, az azért nagyon tökéletes, ott egyébként nagyon sokan szoktak futni, ez egy forgalomtól elzárt terület. Tudom, ez egy gyönyörű rész, a Dunával párhuzamosan megy a gát. Így van. Ahogy általában a gátok ugye párhuzamosan mennek a folyóval. Egészen profi vagy. Szerintem ez is, tudom, hol van. És a végén egy minaret van, a régi óváros a Érdnek. Ott van egy ilyen... Így van. És fel kell menni a gátra, fel kell ülni a biciklire, így és azért érdemes, mert az forgalomtól elzárt terület, és te a Budapest mellen ugyanúgy egy forgalomtól elzárt pályán fogsz kerékpározni, a Lupatótól egészen a Hősök teréig, 40 kilométert fogsz megtenni, fölmész erre a gátra, és érdemes menni mondjuk egy kört, legalább egy kört ezen a gáton, bevezetésnek. Azért, mert általában az emberek azt gondolják, hogy alapvetően mindenki tud biciklizni, ez tény és való, de egy triatlon verseny ott, amikor másik 1000 ember teker melletted, ott azért érdemes egy kicsit egy pár technikát elsajátítani, méghozzá egyszerű oknál fogva, mivel lesznek, ez egy technikás pálya, ami annyit jelent, hogy aránylag sík, tehát emelkedőkkel, hegyekkel nem kell megküzdj, viszont vannak benne fordítók, és érdemes fölkészülni arra is, hogy például egy ilyen fordítóba hogy kell kanyarodj, mert... Megfordítod. Nem. Elesek, mert a kriszből nem jön ki a lábam, mérgelődök, háromszor a földhöz vágom a bringát, belerugok, fölülök, tekerek tovább. Hívok egy taxit, és nekem Feri azt mondta, hogy adjak egy olyan tanácsot neked, hogy a bal első széket erősen egyszerre húzd meg, de ez ne tedd, mert gyakorlatilag akkor egyből egy olyan gyakorlatot be fogsz, egy igazi pirulettet is be fogsz mutatni, és biztos, hogy címlapon leszünk te is, meg mi is, az azért annyira jó nem lenne, viszont viccet félretéve tényleg a fokozatosság elvét kell követni, először tekerni kéne csak 10 kilométert, aztán 15-20-at, és mivel állóképességi sportágról beszélünk, itt a, nem kell nyerezni. Igaz az a mondás. Így van. Hogy egy tesztekre egy nyerget is egészen boldog leszek. A versenynónak a halál az az íram. Tehát ha jól osztod be az energiádat, akkor szerintem ezt már ma is meg tudnád csinálni. Viszont hogyha tényleg egy jó tempót akarsz menni, akkor egy kis melót belerakunk, akkor biztos, hogy jó idővel fogsz menni, és a végén a többiek egy kicsit irigykedni fognak, hogy lehet, hogy nekik kellett volna inkább a biciklit választani. Muki, engem megnyugtatnak a szavaid, ez a fajta magabiztosság, ez a fajta tanítványba vetett edzőbáféle hit, amit te már most az irányomba tanulsz. Ez azt gondolom, hogy mi ketten, te és én úgy fogunk felérni a csúcsra, hogy így kerül tekintetek. Balázs, én hiszek benned. Nyugtasson meg, én hiszek benned. Meg fogjuk csinálni, jó? Muki és Balázs, az új Dream Team. És utána én megígérem, hogy célba fogsz, te pedig megtanítasz engem tenyerest ütni. Nagyon szívesen. Egy rendes deal. Na de akkor az első dolog az, hogy akkor fogja a biciklit és elvisz és beállítatja, ami azért is praktikus, mert ez a kerékpár korában leesett egy tetőcsomag tartó, és az M3-oson is átment rajta egy rávas fejget. De a másnak így is jól lehet. Nyerges átment rajta, de egészen jól lehet. Azt még abban segíts még neki, mert ugye klipszes cipő sem volt még szegénynek a lábán, hogy ott mire kell figyelni. Tehát az első. Hát én azt gondolom, hogy csináljuk meg az első tekerést, nézzük meg, hogy ez a klipszes cipő ez hogy működne nála, mert ha a klipszes cipő azért ott tud csodákat okozni, mert azok, akik nem igazán szokták meg, hogy kell ebből kilépni, ott rettetes nagyokat lehet perecelni, de ezzel nem a kedvét szeretném elvenni. Csak olyan, a buták felejtik olyan... el, hogy klipsz van rajtuk. Így van, meg Balázs találkozott már klipszel az anyjának az ékszerék között turkát, és fölvette egy tűsarkú cipővel, és netharisnyával együtt. Igen. A Viki klipszét is szívesen hordom, mikor nincs otthon, úgyhogy nem csak a fülére csippenti. Viszont még van jó hír is, mert napszemeget is lehet viselni, sőt, igazából ajánlott is, mivel kell annál a tempónál, amivel Balázs fog haladni, annál már a bogarak, amikor a szemedbe mennek, nem egy kellemes dolog, és ezért érdemes napszemeget, lehetőség szerint valami trendi napszemeget fölvenni, kicsit olyan bukót, ami a sérót nem nyomja a gyom. Ebben jó a Balázs, persze, hogy trendi lesz, tehát a legdrágább tudban leszek, brutálisan trendi lesz, és mindenki el fog menni mellettem. Muki, csak nem gondolod, hogy Balázs nem fogja kiadni az irányjelzést a 2020-as napszemüveg divatról. Sport divatról. Ott lesz az egész út, 3 millióban ott állunk, majd feszítek. És az első fordulóban úgy fogok elvágódni jobbra. Gyönyörű lesz, gyönyörű lesz. Jó, akkor te segítesz összerakni egy ilyen laza, lájtos, egy hónapos edzéstervet, hogy mire odaérek, addigra robbanjak ott a lupáról? Én megígérem, hogy bombaformában leszel augusztus 27-ére, és amire be fogsz érni a Hősök terére a kerékpároddal, addigra a többiek azok igazából lehet, hogy csak vagy mesternek, vagy edzőbának fognak szólítani. Tudsz-e még szerezni esetleg egy ilyen NASA fejlesztésű kronos sisakot? Vannak nagyon jó sisakok, de olyan, ami a sérodat nem tönkreteszi, olyan nincs. Tehát arra számol, hogy amikor leveszed, akkor azért ott egy kicsit furcsán fog állni a hajad, de szerintem benne van a papír, ennyi bele kell, hogy férjen. Lapfűrészsel a tetejét kivágjuk, hogy kilóghasson középen a séró. Hozzá vagyok szok, hogy általában... Vagy kösszetek egy fogadást, és akkor le lehet vágni. Tehát lehet kötni fogadást, és akkor lehet ugyanúgy... Jaja, szépen, mert aztán már volt ilyen. Igen. Általában csak extra nagy méretű bográcsok szoktak jók lenni a fejemre, úgyhogy igazából minden sisakért, ami rám megy, hálás vagyok. XXL-es sisakok is viszonylag ritkán tudnak jók lenni. Jó, akkor én bemegyek hozzád, meg elhoznám a bringát valamikor. A szajrét elhozom, hogy akkor már azzal tudja készülni, mert akkor ott beállítjuk, megnézzük. Fölveszünk a kapcsolatot, és mindenképpen kapsz egy nagyon jó edzéstervet, az fontos, hogy azt végig is kell csinálni. Nem fog fájni, megígérem, klassz lesz, élvezni fogod, és biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon jó élménye lesz a gazdagabb a Budapest menet. És a testhez simuló rucit ne felejtjétek el, mert az is kedvenc. És a biciklis nadrágot, mert abban van egy betét, ami nagyon sok kellemetlenségtől meg tud óvni, mivel aki ennyit ül a nyerekbe, azért, mint amennyit te fogsz a következő egy hónapban. Így van, hiszem, hogyha összefosom magam a 20. kilométer után, akkor ez a betét, ez minden felszívás, megóv egy csomó kellemetlenségtől. Jó, hát ez jól hangzik, betéttel fogok bringázni. Köszönöm, Feri, neked ezt az élményt. Nagyon szerettem. Ez az öregkorra való fölkészítés, tudod, milyen, amikor pelusban nyomod. Mi van, rákapok a betétre. Persze, majd a verseny végén, és nagyon kellemes volt a géles nyereg. Nem volt géles, csak befostál. Rohadékok, ott fogtok állni szájtátva, és nézitek majd az órát, nézitek a bringát. Igen, az hol idő van eredmény. Már? Hol van már? Te már melegítve. Te már ott magas érdemelében helyben futsz. Már csomagolok. Edzőbá, úgy érzem, nem hisznek bennem, de ez te ne add fel a belém vetett hitedet, ketten ezt összehozzuk. Ketten összehozzuk. Jó? Csapjunk bele, Balázs. Jó, hívlak akkor adás után, és akkor megyek a bringáért. Szerintem még mindenképpen augusztus 27-e előtt. Jó? Nem ártam. 26-án. 26-án kétségbe esettem, fölhívlak. Muki, van egy kis probléma. Nem tudtam elmenni a bringáért. 26-án este 8 után ne csinálj semmi programot, Muki. Akkor is menni fog, csak akkor egy kicsit jobban fog fájni. Jó? Kicsit keményebb lesz. Csörgök, jó? Nagyon köszi. Oké. Köszönjük. Ciao. Hello. Gyerekek, össze lesz ez rakva. Jó lesz. Össze lesz ez rakva. Hát a szett az össze lesz. Az bizalom. Bali neve most még kisbetűs, 28-án reggel még már nagybetűs. Most kisbetűs, 27-án. Nem lehet majd látni. Kitörditek a könyvből Bali nevét. Rendben lesz ez, gyerekek. Higgyetek, nyugi, ez még van egy hónap. Ezért kell azt csinálni, vagy nagyon sokat csinálnak egyébként a celeb versenyzők, hogy nem kérnek mért időeredményt, hogy később ne lesz. Tényleg. Van ilyen, persze, van ilyen. Tehát, hogy van. Miért nem csináljuk? Mi megvesszük a számítógépes rendszert. Mennyi ez a komplet rendszer? Másfél, megvettük. Tessék, elülni innen, emberen beül, miér minden, gyerekek, el van intézve. Meg van véve a rendszer. Almanokban ne legyen benne az égésünk. A kellő embereket, Feri, rámutatsz, kit kell megvenni, megyünk, vásárolunk. Nagyobb készpénzboríték a hónunk alatt, megvesszük a mérőbácsit. Mi a legjobb idő? Mennyit keres? Na. Így van, Irénke. Na, akkor tessék ránézni a borítékra, elmenni nyaralni az emberek, meg beül a gép elé, és hadd írját az időre. Csókolom, Sevestjén Balázs vagyok, a tizedes veszők miatt jöttem. Picit arrébb kellene őket, nem jobbra, balra kettővel. Köszönjük. Igen. Ugye szeretne elmenni nyaralni. Ugye egy nagyon drága helyre szeretne elmenni nyaralni. Akkor tessék elindulni. Drága Irma néni, a számítő. számítógép elől. Jó lesz ez, gyerekek. Volt már a lupán kezi csókolom a VIP részlegben, ugye minnyivel jobban el a kilátás. Hívom már is a gerendai karcsit. Így van. Extra éves belépő a lupára. De csúnya szemölcs leszedessük. Ócsón. Ah, gyerekek, Muki hisz bennem, úgy érzem. Igen, szerintem Muki bá még nála előtte még szűz vagyok ezen a téren, még nem játszottam el a hitelement, úgyhogy nem lesz ez a baj. Tényleg az lesz, hogy 26. este Muki, ki tudnátok hozni a biciklit? Muki, rohadt nagy baj van, beteg volt a gyerek, nem tudtam készülni. Mukikám, tudsz valamilyen elektromos bringát, ami hajtja magát valami? Sok ez nekem ez a Balázs, sok ez, srácok. Nem gondoltam volna is. Na gyorsan egy közlekedés, M3-as Budapest felé Bagutántól teljesen beállt. Tök mindegy a nevetek, így is ti vagytok a legjobb, a Kati, köszönjük szépen. M0-as baleset Gyálnál az M7-es felé. Csodás napot, ez Detti küldte nekünk, köszönjük. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Ennyi, gyerekek. Meg vagyunk. Elmegyünk érezni, 2 perc, 8 óra jövünk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 14 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek! Már az új nevünkkel. Sokan írjátok, hogy szeretitek, sokan írjátok, hogy még szokni kell. Hát persze minden ilyen változás van ugye a család életében, akkor az ember azzal még kicsit úgy szokja, ízlelgeti, nézegeti, mondogatja, de ugyanúgy beépül majd ez. Lányok, ahogy egyébként sokan nem legetnek bennünket. Hát gyerekek, azt meg kell szokni. Igen, hazajön az új fiújával, ja. Meg kell szokni, plusz egy cipő van az előszobában. Egyre többen vagytok vacsorán az asztalnál, és nagyon sokat eszik, ráadásul meg kamasz. Ja, pénteken levédettük, ugye? Igen. Nem voltak ott kopaszok meg Erdősíni, ugye? Előbb ért oda. Egy gyűrőt fülű Louis Vuitton táskás ember rólálkodott sokat a szabadalmi hivatalban. Egy nagyobb készpénzösszeggel a borítékjában, úgyhogy csak óvatosan. Ki tudja, mi van beadva? Ki tudja, hogy kit tudott megvenni, vagy ki tudja, mi lesz ott, úgyhogy csak óvatosan. Csak bízunk benne, hogy már a miénk. Reméljük egyébként, hogy ez a név valójában tényleg nem magas labda Balázsoknak, jó? Tehát nem felbátorodni megmogyoró hogy is mondjam, cselekedetein, aki tulajdonképpen ebből él, és mindenféle címlapot szívesen gyártott magának, Balázsék kimélyenek, jó? Így van. Tehát a Balázsék vagyunk, ugye ez az új cím, és egyúttal mondjuk, hogy Balázsék kimélyenek. Ugyanitt Balázsék kimélyenek. Balázs Palinak is inkább azt javasoljuk, hogy persze, oké, jó, magas labdának tűnik, könnyű pénzkeresetnek, de inkább írjon egy új kék a szem arca csupa derű típusú sláger, jó? Így van. Tehát ne rajtunk keresztül, és nem minket. Bali Léci koncertálja Haknikra. Tényleg hagyjatok minket békén. Jó? Te senki. Szeretnék, most fél évig nem állnánk perben senkivel. M3-as már szabad Pest felé, Csabika, köszönjük szépen, hogy elküldted. Valaki tudja, mi van a Hungárián? 10 perc alatt 20 métert lehet haladni. Villamosinek, igen, de utána járunk. A Lágymányosin volt egy baleset, vagy a Rákóczi hídon, most már így hívják, bocsánat, és szerintem az. Na, igen, lehet, hogy még mindig ez. Az Ülői úton a belváros felé, a középső sávon a gyorsforgalmi végénél baleset, még nincs dugó, de lesz, ezt Ádám küldte nekünk, köszi. És a Viberen is jött egy egészen friss. Cseperül a kiutás egyszerűen lehetetlen, a Gubacsi híd lezárása miatt, így van. Köszönjük szépen. Lehetett volna a nevetek Szilaiék, írja valaki. Igen, lehetett volna. Szilaj most visszavonult egy picit. Nem, itt van, Szilaj, itt van azért, Szilaj, itt van. Jaj, észre arab. Na, Csicsolina. Yeah. Hétvégén meglátogattam egyébként Szilajt. Meglátogattam Szilajt, lovagoltam is egyet rajta, és megnyugtattam, hogy ő azért a családtagja maradt, így mert új a név, kicsit izgult, hogy így most akkor mi lesz vele, de mondtam, hogy természetesen. Jön velünk. Az ő neve marad, így van. Szilajt még nem pereltek. Pinter Tibort láttam, hogy itt a képen jön. Valaki majd, aki ott a közelébe áll, esetleg adja már át neki, hogy nem kell feltétlenül XS-est vennie. Mindenből csak azért, hogy jobban nézzen ki. A magyar Ahan, Pintér Tibor, aki most éppen a TV2 Mokka műsorában az végbordozni tanul. Nem tanul, ő profi, oda van. Profi végbordos. Igen. Profi végbordos, az egy olyan deszkán, amiben nincsen bakancs, tehát azzal, ha mész, akkor már tényleg jól végbordozol egyébként. Ez a funboard, vagy mi ez, ami ugye nincs rajta cipő, tehát már nem kell sehova betenned a lábat. Az egészen jó mulatság. Sokat lovagolt ő, tízma nélkül, csak úgy pucérlábbal, kengyelben, és valószínűleg már úgy tapad a lába, hogy... Tehát aki tibi-tibi, ne lép bele egy cipőbe, egy nekem, csak hagyjátok a deszkát. És egyébként kiderült, hogy remekül. Nem szett vagyunk, vagy... Kiderült, hogy remekül fánborozik. Ez melyik tó ez? Hol van? A Szopta. Hogy? Melyik? Despacito, vagy ez mi? Most tényleg hol vannak? Nem tudom. Ez Balcsi? Már a Balcsin is építettek végbordpályát? Tényleg? Aha, igen. De hogyha még egy picit közelebb áll, akkor szerintem teherbe ejti Máldai végén. Igen, nagyon-nagyon. Igen, tehát Winter Tibor rabarnitott testtel, szőke rahanhajjal végbord leckéket ad. Az egyébként nagyon kellemesen alulöltözött Máldai Viviennek. Nem? Így van, térre is javasoljuk ezt a ruhát, igen. Hogy befigyük a stúdió. Hihetetlen, hogy valaki tényleg egy brendet tud felépíteni arra, hogy viszonylag keveset eszik és sokat sportol. És jól lovagol. És van egy színháza, vagy egy lovas színháza. Ja, mondjuk ez is igaz egyébként, hogy kiváló színész, és most beszéljünk tovább egy picit, Pintér Tibor. Így van. A lovak néha ugye lejátszák, de ennek ellenére kivel. Igen, a lovak mindig hozzák a kötelezőt. Hihetetlenül jól vicsorognak, igen. Árpátina baleset, ezért áll a sor egy sávon, megy a közlekedés a Bécsi út felé. Ezt Gendi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mit mondjak akkor most, ha naphallgatója leszek? Kérdezi Balázsék, több hallgató. Balázsék. Akkor elnézést, téves. És letesszük. Nem, a Balázsék, ezt kell mondani. Vagy a kérdőformával is egyébként. Balázsék? Igen, mi vagyunk. És akkor már is meg vagyunk. Tehát ez a jó mondat. Mindig kérdezni kell akkor, jó? Balázsék? Igen. És akkor mi mondjuk, hogy igen. És így vagy, így derül ki, hogy jó helyen vagyunk. Egykori morning show reggel is Balázsé? Pirítós, reggeli torma, Danubius, klassz, rádió egy DJ. Azok vagyunk. Na, Forma 1 játékunk van. Ez nagyon jó hír. A Forma 1-et nagyon sokan szeretik, és szeretik jó helyről nézni a hungaroringi futamot is. Reméljük, az lesz. Páros, három napos bérletet lehet nyerni a Forma 1 Hungaroring futam hétvégére. Az mondjuk szerencsés, hogy nem másik hétvégére szól. Milyen jó, hogy jó? A jegy is akkora szól, amikor a futam van. Napra ki tudsz menni. Menő. Ezt most Méri olvasta fel. Emlékeztél arra, hogy, amit mondott az edzőt, hogy a tempó jó? Már sporolok 28-án. Igen. Szóval napi kettő darab játékunk lesz. Minden hétköznap attól 10-ig, jó? És amikor halljátok az elszáguldó versenyautót, akkor kell telefonálni. Az elszáguldó versenyautó az így szól, de most még nem kell telefonálni. Aha, és dobokkal száguld el, ha jól hallod. És meg hallod, hogy még így a kanyarig elmegy, az első jobbosig a Hungaroring. Szilagy csapott egy farkán, azt hitt, hogy bögöly. Igen. Szóval ha ezt halljátok, és mindjárt hallani fogjátok, akkor tessék gyorsan hívni a telefonszámunkat. Jó, ez a 023-111-111, és aki 10-én telefonál adásban, az adásba kerül, Anna veszi majd a telefonokat. Aha, jó? Most integettek, hogy ez az effekt, amit beadtál, ez a te effekted volt a Budapest menen. Így fogsz majd tekerni. Így fogok elmenni. Jó, tudni kell a szlogent, és egy kicsi szerencsés kell hozzá, mert hogy tizedikek kell, hogy legyetek. Ennyi. És akkor megvan a háromnapos kétfős belépő. Háromnapos kétfős belépő. Jó, ez egy bérlet a Hungaroringre, a Magyar Nagydíjra. Amikor halljátok az effektet, jó? Hoppá! Ez most hallották? Ez most hallották. De most kell a tizedik, vagy akkor csak most kell gyorsan telefonálni, jó? 0-23-111-111. Vegyed, Anna! Vegyed! Aha. Cserregjenek a vonalak, cserregjenek. Igen, vagy keregjenek és pattogjanak. Keregjenek, pattogjanak. Jó, ha megvan a tizedik, akkor szóljál, Anna, és akkor adásba tesszük. Jó, nyereményvadászok kiméljenek. Akik tegnap még slágert hallgattak, ma este már musicra tekernek át, azok kiméljenek. Jó? Benneteket hallgatlak, Levi. Ja. Igen, lényegében ők óriási voltak. Óriási voltak az önindítóban, Levi. Annyira jók voltak az önindítóban, hogy imádlak benneteket, csak adjatok majd bögrét. Na, na, várjuk, most meg kell várnunk a játékost. Meg. Hát akkor várjuk meg. Várjuk meg a játékost. Addig elmondom, hogy megnéztem a Budapest mennek a kiírását, és annyit még tudnánk mókolni, hogy van négy különböző kategória, junior, felnőtt, senior és veterán. A veterán, ma kellene betetetni magunkat. Jó, mert de akkor... egyébként mi ott vagyunk, csak mondom. Szerintem kor alapján. Nem á. A 40 fölött. Szerintem az még a szenior. Az még a szenior, de ha veteránok között indulnánk. Annyira rosszul hangzik, hogy veteránok, úristen, az nagyon rosszul hangzik. Hány évesek ők? 60 plusz. Ja, jó. Ha mégis jó lesz az időeredményünk valahogy, akkor majd akkor botrány lesz. Itt keresünk a veteránok között a veterán kategóriába. Azért a TV2-nek van humorérzéke, azt kell, hogy mondjam. Szegény Rahan adott egy 8 perces interjút arról, hogy hogyan végbordozzunk. Ráállt erre a fánbordra, és akkor pont berántották volna a kötelét, mert ugye ez egy automata rántja mindig a kötelet, ugye, hogy onnan te köteled, és akkor az beköt a kötél, akkor tudsz menni a pályára. Lekeverték reklámra. És ezt figyeljétek. Felkelt, odament, interjúzott, beült, és amikor a meg lett volna a végkifejlet, a végbordozás orgazmus, hogy rááll erre a deszkára, és berántja a kötél, és a bal kézzel fogod ugye a kötelet, jobb kézzel húzod a vizet, elmentek reklámra. Ő meg azóta ott, hogy adásban vagyok, már gyerekek, adásban vagyok. Ha lejár, lekeverték. Isteni humorérzékkel. Tibi végignézett magám. Sixpack megvan, jobb biceps megvan. Ha! És elvették a képet. És elmentek reklámra. Na, itt van a 10. telefonálunk. Haló, jó reggelt! Sziasztok, hello, sziasztok. Bence vagyok. Szia, Bence, szia. Jó reggelt. Ilyenkor hallom, hogy csinálja a többi műsorvezető. Tudod, hogy hányadik telefonáló vagy? A tizedik! Most nem mondjátok! De! És tudod... Nagyon sokszor akartam veletek beszélni, nagyon jó, hogy összejött. Nagyon örülök most neki. Pont dolgozom, félreálltam a Veselényi utcába, pont mennék dolgozni, de nem baj, mert megérte. Nagyon jó. És akartál is valamit mondani, vagy csak, hogy legyünk együtt vonalban, és akkor egy kicsit beszélgessünk? Beszélgethetünk. Hát, mit mondjak, nem tudom, sokkal több, én nagyon örülök, hogy beszéltek veletek, nagyon szeretek titeket. Na, mi is nagyon szeretünk. Vagy. Mi a szlogen, azt még mondd el gyorsan, Bence. Rádió egy, csak igazi mai slágernek. Igen, ezt is tudjuk. Ez volt az eredeti koncepció. Így van. 2 darab 3 napos bérleted van a Magyar Nagy Díjra. Jó? Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon jók vagytok. Nagyon örülök. Nagyon örülök, tényleg. Kinek szurkolsz most? Jó lesz visszahallgatni. Hát, megmondom őszintén, hogy talán a Fettelnek. Leginkább annak, hogy 100 euróért elmenjen a jegy majd, amit ott adok majd el a Hungaroringen. Nem, a ha már így, nem. Nagyon szurkolok Vilnöfnek. Igen, Vilnöf a legnagyobb. Jól van, kivel mész, kit viszel? A párommal. Hát reméljük. Ne legyél már olyan vaskalapos, a kerítés mellett mindig áldogálnak síros lányok. Igen. Két hotdogért be lehet őket. Két hotdogért be lehet őket. Oké, Bence, küldjük a jegyet, érezd jól magad. Mivel foglalkozol egyébként? Hát vizet szállítok, sofőr vagyok. Vizet szállítasz? Hát úgy képzeld el, hogy egy nagy terautóval megyek, és kisboltokba. Ahova te is bemész. Mondjuk most már Buddha. Lajtos kocsi, a modern lajtos kocsi. Hungaroringnek van egyébként egy gyönyörű Cseppel felújított lajtos kocsija. Igen, azzal mennek körbe a pályán. Locsolnak? Az menő. Jól van, oké, hívunk akkor és megbeszéljük a részleteket. Jó, köszönöm. Érzi jól magad a futamon. Ciao, hello. Egyiket lehet, hogy nem jártál messze a valóságtól, hogy 2 hotdognak az ára. Hát figyelj, ott egy hotdog körülbelül 2000. Aha. Egy fél literes kóla 1200, tehát brutális árak vannak. Na jó, de 3 nap alatt van meg a szezonot. Azért bele kell. Viszonylag rövid a szezon, gondolj bele. Hagyja az, ha hotdogosnál tűnik hotdog, vagy egy pipa. Hát mindegy gumival, vagy gumi nélkül, ott a bokorba 1000 euró alatt nem állsz meg. Vagy nem leszek éhes, vagy nem leszek kívánós. Vagy a hotdog, vagy a cida. Szakcida. Na, jövünk vissza, hívjuk mindjárt a mi Dombinkat, aki egy nagyon érdekes képet posztolt az ő Facebook oldalára. És mert tényleg baromi jó a kép. Nem tudom, hogy ő csinálta, vagy... Hát, ha igazán érdekes, akkor nem. Vagy átvette valahonnan, de a kép az a szenzációs, és hát egy komment háború indult el az ő képe alatt, amit egyébként nem értek, hogy ki tudott itt min háborogni, mert teljesen egyértelmű a kép. Unatkozó, álmos arcú tinédzsereket látunk egy tömött buszon vagy villamoson, ahol nyomkodják a telefonjaikat ülve. De hogy tényleg egy jó korképe ez a mai magyar társadalomnak. És 2 darab szemüveges, fejkendős, kötényes néni áldogál a lányok fölött. szenzációs a kép. Ha ezt ő lőtte, akkor ez egyszerűen óriási a kép. Mind a két néni úgy csinál, mintha nem látná a lányt, és így elnéznek fölöttük. Egymásra sem néznek, nagyon kapaszkodnak, és valóban nagyon idősek. Tehát az egyik néni az konkrétan ilyen 70-80 év körül van. Ez a klasszik fejkendős szemüveges ilyen pézsma pocok bőrből készült kardigánban. A két lány pedig unott flegma arccal valószínűleg Facebookozik, Snapchatel, Instagramozik úgy, hogy ők ülnek, a két néni pedig áll. És Dombi odaírta, hogy életünk. Ez a kép címe, és hát több száz komment érkezett a poszt alá. Szenzációs. Tehát ha ez ma a fiatalság gondolkodása, akár az idősebbekről, akár a tiszteletről, az udvariasságról, vagy csak a másikra való odafigyelésről, akkor a kép egyébként mindent elmond. Mindent elmond. Van. Szerintem kicsit baj van, ha ez az életünk tényleg. Mert nem csak ez a két fiatal ül, ha körbenézel, a fönti kettő is fiatal, itt az előtérben lévő is szerintem fiatal, tehát gyakorlatilag az egész busz tele van ülő fiatalokkal, és a két mami pedig, hát szegények piacra vagy piacról, azt nem látjuk pontosan, de ott áldogálnak. Igen. És hát idősebbek csaptak össze fiatalokkal, fiatalok kommenteltek, hogy nem dolguk átadni a helyet, a két néni ő akart utazni, akkor vállalják azt, hogy nekik állni kell. Ilyen kommentek is jöttek. Van, aki egyébként igazat ad a fiataloknak 70 évesen, hogy ez egy rossz szokása az időseknek, különösen a nőknek, hogy odállnak a nyakadra, kvázi tüntetnek, hogy te miért ülsz. Tüntetnek. Létezésével tüntetett a hetes buszon. Szóval megbeszéljük magát a jelenséget egyébként, ami tényleg hát arcpirító, a kép szenzációs, és felhívjuk Dombit, hogy meséljen nekünk erről, illetve azt, hogy mit tapasztalt. Jó, úgyhogy ezzel folytatjuk, mindjárt 2 perc múlva pontosan fél. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Itt vagyunk, Dombit hívjuk nem sokára, egy érdekes képet posztolt, ami tényleg nagyon tanulságos, és sok mindenről szól. Egy tömött BKV járatot látunk, és fiatal Facebookozó, WhatsAppoló, Snapchatező lányok üldögélnek kezükben a mobiltelefonnal, amit üveges tekintettel bámulnak, és két idős hölgy pedig áldogál ugye a tömött villamoson fölöttük, mint egy kapaszkodva, nem néz le a lányokra, de nagyon tanulságos a kép, sok mindenről szól. És elindult egy komment háború Dombi posztja alatt, ami egészen megdöbbentő, mert sokan a nénit hibáztatják, és mondják azt, hogy ők egyébként ingyen utaznak a buszon, meg a villamoson, nehogy jó, már ehhez még bérelt ülőhely is járjon. Igen, és ráadásul a két lány szociális munkásnak tanul, és éppen olyan cikkeket olvasnak, amik arról szólnak, hogy mennyire nem figyelnek oda mostanában a fiatalok az idősekre, és hogy mennyire rászorulnának ők, és hát emiatt nem tudnak sajnos felnézni. Igen, ezt ugye Dombi közönsége küldte, ő pedig meg osztotta magát a képet. Na most tényleg sok mindenről szól, arról is, hogy ki hogyan vélekedik az idősekről, és hogy sokan a nénit támadják, hogy ingyen utazik. És nem a két telefonos. De majd te is fogsz ingyen utazni, ha eléred azt a kort. Hogy én azt gondolom, hogy ebben a sztoriban nem ezt kéne támadni, meg nem azt kéne, hogyha lehet, hogy a lányok tényleg betegek, és lehet, hogy bajuk van, akkor azt is megértjük. De hogyha egyébként egy alapvetés nézi, hogy van egy idős ember, meg vagy te fiatal, akkor szerintem át kell adni a helyet. Igen. Lehet, hogy én maradom. Sokan azt mondják, például érdekes, hogy a néni miért nem szól. Tehát, hogy szóljon. Jaj, ne. Azért ezt tudtad, hogy körbenézel, akkor van benne egy pici kis érzékenység, így ilyen kis szociális érzékenység, akkor te látod, hogy szitu van, át kell adni. És szerintem nem is annyira, ahogy a Fer is mondta az előbb, hogy itt azért itt még ülnek ketten, és egyik sem úgy néz ki, mint hogyha valamilyen veterán lenne. Nem is annyira telefonálgató, meg közben egyébként mind a kettőnek be is van dugva a headsetje is, ahogy látom. Tehát, hogy még ráadásul hallgatnak is valamit, hanem azzal a két nekünk háttal ülő hölgyel van egyébként szerintem inkább a probléma, akik nem hallgatnak semmit és nem telefonálgatnak, ők látják is a mamákat. Tehát, hogy ők ketten a nagyobbik ludasok, ők még nem is annyira. Mert a másik két lány, ők lehet, hogy észre se vették. A mamák később szálltak fel, megálltak mögöttük, az oké. Okay. De hogy itt mindenki fiatal, aki ül, érted? Hogy senki nem volt, hogy aki azt mondta, hogy nem tetszik leülni, nénye. Igen. Érted? Mert egyrészt a kor, másrészt azért ő csak fáradtabb. Lehet, hogy a néni azt mondta volna, hogy nem aranyom, köszönöm, jól van. De illik vagy kötelező? Tehát, hogy... Szerintem kötelező. Nem, és ebben az esetben nem tudjuk, hogy mi volt az előzmény. Lehet, hogy azt mondták a nénik, hogy hagyja csak, kedves, egy megállót megy. Igen, de most érdekes ez a dolog. Igen. Érdekes ez a dolog. Igen, nekem a nagymamám, mi nagyon sokat utaztunk, ő ezt belénk verte, hogy adjuk át a helyet. Én, amikor BKV-val utaztam, ilyen baromi kényelmetlenül érzed magad, hogy mit szólnak mások, fölállsz, nem jó úgy ülni. De nem kötelező átadni. Nem? Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy igenis fel kell állnod. Nem. Maximum illik számon kérhető a két lány, hogy nem adja át a helyét. Oda szólasz nekik, hogy állj föl, és azt mondja, nem. Kötelező, van olyan, ahol kötelező. Tehát ez inkább magáról a gondolkodásról szól, hogy mit gondolsz arról, hogy át kellene adni. A villamoson is, meg a buszon is vannak ilyen úgynevezett elsőbségű ülőhelyek, azokat kötelező szerintem átadni. Késsel és villával sem kötelező enni, csak szerencsés, ha étteremben úgy csinálod, nem? Vagy nem kötelező egy nőt előrengedni az ajtón? De mégis jó érzés, ha mondjuk kiengedsz egy nőt magad előtt. Nem kötelező, csak vannak olyan dolgok, amiket illik. Igen, nagyon komolyak a kommentek, én azt nézem. Sőt, az SMS-ek is, mert hogy közben azt írek hallgatók, hogy sosem adom át a helyem, én teljes árat fizetek a jegyért 23 évesen, a nyugger meg ingyen utazik. És még ülőhely is kéne. De ott van SMS, igen, és még ülőhely is kéne. Amit ne bántsunk, mert most kíváncsiak vagyunk erre a fajta gondolkodásra, hogy ki mit gondol. Hát ez egy ilyen generációs gondolkodásbeli különbség, hogy mit gondol erről egy 23 éves, mit gondolunk mi így középkorúak, és mit gondolnak erről az idősek. Tehát én azért nem akarom helyre tenni, mert érdekel ez a fajta gondolkodás is. Hogy ő fölszer, és azt mondja, hogy a mai fiatal generáció, a tiszteletek kivételnek, lehet, hogy már ez az alapattitűd. Én utazom, uh-huh. Ez az én helyem. Ki van fizetve, ő ingyen utazik, de kvázi, nehogy már átadjam. Utazik ingyen, nem utazik ingyen. Nem, hát, ő dolgozta az egész életét, és az egész életében fizetett mindenféle járulékokat. Tehát egyszerűen, tehát hogy nem a kora miatt mentik fel egyébként jó esetben, hanem azért, mert már csengetett ő eleget. Milord. A Milordnak is csengetett? Szerintem a két lány soros embere, biztos ő neve. Igen. Szerintem alapelvárásnak kéne lenni ez az idősek iránti tisztelet, tehát hogy azt mondod, legalább kérdezz meg. Most nyilván nem tudjuk a képről, hogy lehet, ugye nem tetszik leülni. Hogy igen, hogy nem. Ugye csak egy megálló tetszik menni. Ugye nem fáradt a nénye. Ugye látja, hogy én milyen fáradt vagyok, nénye. Lehetsz fáradt, persze, meg lehet rossz napod, meg lehetsz beteg, lehetsz rosszul, minden lehet, akkor oké, de itt 6 fiatal van rosszul, és fáradt, és beteg, és 2 néni áll, kapaszkodik aranyosan a buszon. Tudod, ez egy arányszám. Máshogy gondolkodik. De hát lehet, hogy egész hétvégén szand volt. Nagyon nénik. Na itt van velünk Dombi, aki kirakta a képet. Dombi, jó reggelt kívánunk neked. Hello! Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Balázsék! Most már hivatalosan hallottatok. Jaj, te update vagy. De aranyos vagy. Figyelj, kaptad ezt a képet? Bejött. Bejött. Nagyon szeretek. Nagyon jó. Látod, te is így szólítasz be. A Balázsék. Rögtön tudták, hogy miről van szó. Csak amikor mondtuk, hogy majd a Dombit fog hívni, akkor kérdezték sokan, hogy ki az. Nem, figyelj, én megvárom most ezt a hetet, hogy nektek ez hogy jön be, és én Kovács Kristófnak javasolni fogom, hogy a Sóder Klubnak legyen az a cím, hogy Dombovári Istvánék, mert szerintem teljesen jó. Vagy csak simán Dombiék. Nagyon rajta vagyok. Ez rövidebb, igen, kevesebb karakter, tényleg több marad az étteremre. De nem is az a lényeg. Nagyon sokan küldenek képeket e-mailbe, privátba, és akkor ezeket is szemezgetem. Nagyon, neked ez még egy új jelenség, hogyha valamit kiposztolok, akkor abból újságcikk születik. Ez inkább ez a Hajdú Péterféle univerzum. Tőlem max ilyen témákat szoktak átvenni, mint a Despacito ízű fagyi, tehát ez inkább az én szerepköröm. De nagyon érdekes az, hogy kirakok egy ilyen képet, és hogy tényleg miket húzott magával, mi mindent mond. Tehát jó, hogy nem csináltam állásfoglalást, csak annyit írtam hozzá, hogy életünk. Nagyon érdekes, sőt, ma reggel kiraktam ezt a posztot újra, hogy fogunk erről majd beszélni, és már az alatt is összevesztek nagyon-nagyon sokan. Tehát érdekes szociológiai kísérlet ez, hogy mit hoz ki az emberekből. Na most 2 dolog. Egyik a rossz indulat, a másik a tájékozatlanság. Az előbbi szerintem gyógyítható. Itt vagytok? Itt abszolút, persze, csak nem szoktál hozzá, hogy tisztelnek és figyelnek. Igen, az a fura, hogy ti is önök vagytok, de az előző az már volt. De nem ez a lényeg, hanem hogy ilyeneket olvasok, hogy én, azt írja a látszólag 15 éves és mégis 4,5 millió forintos telefont kezébe tartó ember, hogy ő az ő pénzébe, tehát ő tartja el az időseket. Tehát Ez óriási nagy baklövés, ez hatalmas hiba, tehát nem tartozt el senkit. Ők az egész életüket ledolgozták. Javaslom az ilyen fiataloknak, hogy a nyugdíjrendszernek így nézzenek utána. Ő is, ha majd egyszer fog dolgozni, ha majd hajlandó lesz valamerre elindulni, akkor ő is járulékot fog fizetni, és hogyha megéri azt, akkor majd ő is fog nyugdíjt kapni. A másik, én azért bízom benne, hogy igen. Másik az, hogy kell-e, vagy kötelező. Hát az életben egyedül meghalni muszáj, minden más opcionális. Szerintem embernek maradni, az sose ciki. Tehát az, hogy nem kötelező. Tehát mondjuk ki, nem kötelező átadni a helyet, de azért akinek van egy kis szíve, meg egy kis lelke, vagy legalább van valami alkalmazásra, amit le tud tölteni a telefonjára, szerintem egész egyszerűen nem, tehát jobban indul a napja, hogy valami jót tett. Felszáll a néni. Jó, persze, láttam, hogy ilyeneket is írogatnak, hogy miért pont azzal a busszal jön, mint ő. Nem a kép a tanulságos, mert tudjuk, hogy a mai fiatalságot azért egy picit el kellene kapni nevelés szinten. A szülei hibája is. A kép egy pillanat, maga a komment háború, tényleg, ami elindított, hogy emberek, fiatalok, idősek, középkorúak hogy gondolkodnak, és mennyien mondják azt egyébként, hogy semmi köze a két nénének az ülőhelyhez, kicsit ők a hibásak, egyébként is menjenek gyalog, kvázi mit akar egy nyugger a buszon. Tehát a kommentek gondolkodása érdekes, és a kommentet író gondolkodása, hogy mennyire mélyen vagyunk. De ebből akkor következne az, hogy valakiben ennyi igazából alaptalan rossz indulat van, mert hát honnan gyűlik a rossz indulat abban a fiatalban? Tehát nem sikerült a dogája, vagy nem vették fel az első helyre, vagy lefagyott a drága telefonja. Hogy akkor ebből az fog kinőni, hogyha ő a nyugdíjat például annak tartja, hogy ezt ő tartja el az embereket, akkor ő ne vegye fel a családi pótlékot sem, mert az is a mi adónkból megy, beiskolázási segélyt ne is kérjen, hiszen az is a miénkből van. Csak félek, hogy az ilyenekből lesz majd az olyan, aki például nem engedi a mentőt előre az úton, nem húzódik félre, mert fél, hogy megpatkázza a kocsit, kerüljön ki az a szarmentő, most azon a fél percen nem múlik semmi. Tehát ez az egymásra való ilyen szintű globális oda nem figyelés, ez a leszarok én mindenkit, én megvettem, én itt ülök, nekem ez jár, és ez a 100%-os, tehát nem mérlegelendő. Nem is biztos, hogy látták a két nénit, szerintem ebben azért az is nagyon tanulságos, hogy az embernek a saját telefonja egy olyan univerzum, és egy olyan menekülés, hogy nincs külvilág, én vagyok, a Facebook van, a telefonom van, nem nézek föl, elutazom úgy 3-4 megállót, hogy nem kell senkivel kontaktálnom, senkire ránéznem, csak én vagyok, és csak a telefon. Megkérdezném ezt a két sajt, hogy látta a két idős nénit, nem is vagyok benne biztos, hogy észrevették. Igen. Egyébként. Tehát figyelj, ez mutat egy másfajta kapcsolatot köztem és a telefonom között, hogy nincs az más univerzumra szükségem. Igen, de azért még látják egy páran a néniket. Igen, ezért inkább sarasok azok, akik háttal ülnek nekünk, és nem a telefonokat böngészgetik, hanem látják a két mamát, ahogy ott állnak a kapaszkodó. Nem tudom, hogy elkezdenék-e népnevelni, hogy figyelj, kislány, tedd le a telefonod, és nem látod, hogy ki ül itt, add át a helyed. Tehát nem biztos, hogy ebben meg belekezdesz, nem? Nem, sőt, a kép is egész más képvisel, meg a jelenség is, ami mögötte van, ez egy sokkal mélyebb dolog. Nem tudom, láttatok-e, van ilyen komplet videógyűjtemény a YouTube-on, hogy emberek, akik annyira belefeledkeznek a telefonba, hogy beleesnek fejjel a szökőkútba. Igen, nagyon kemény. Ez is egy érdekes jelenség, igen. És jól elröhögsz rajta, de ilyen normális esetben egy valamennyire intelligens fiatalnál már azért nem fordulhat elő, hogy ilyen szinten kizárja a valódi világot az életéből, hogy aztán virtuálisan meg éljen benne. Tehát én sem akarok népnevelni, eszem ágába sincsen, de az emberekre való odafigyelés, meg hogy elgondolkodjunk azon, hogy oké, hogy én nekem teljes áru bérletem van, vagy diákbérletem, ő pedig már a korából és a munkaviszonyából ledolgozott éveiből fakadóan ingyen utazik, azért lehet, hogy fáj neki a lába, meg könyörgöm. Tehát nem érvez az ingyen utazás, igen. Nem, ez elég prosztó, gyerekek. Nagyon sokan előjönnek. Igen, ebben mondom az a durva, amiket aláírtak. Igen. Nagyon fura. Ez inkább egyfajta ilyen általánosan tapasztalható érzéketlenség. Ez ugyanaz a fajta érzéketlenség, amikor látod, hogy nem segítenek fel, vagy letenni a babakocsit a kismamának, amikor átlépnek az utcán heverő ember mellett, mert azt gondolják róla, hogy részeg. Tehát, hogy ez kicsit már több is, mint az a baj, hogy ezt nem érzéken. Ez már tuskóság, érted? Amiket írnak. De tudod, mi zavar? Feri, az zavar engem a legjobban, hogyha olvasol mondjuk 10 kommentet egymás után, hogy tulajdonképpen ez menő. Tehát, hogyha 10 leírják, hogy az öreg asszony miért jöjjön a következővel, úgyse siet sehova, meg biztos nem fáj neki a lába, hogy oda csatlakoznak öten, hogy ez az Lajos Kám, ezt nagyon jól megírta. Tehát, hogy félek, hogy menő. Szerintem ez a tanulságos, a fiatalok megváltozott gondolkodás az idősekről. Tehát, amit te még beléd neveltek, mert voltak nagyszülei, tudtad, hogy mit jelent a nagyszülői generáció, hogy mennyit kap kapsz tőlük, mennyit tanulsz, mennyi mindent köszönhet nekik, de a család. Is kellene, hogy legyenek nagyszülei. Lehet, hogy kellene, de maga a nagyszülői intézmény a későbbi születések miatt szerintem ugye kiveszendőben van, már nem 20 évesen szülnek a csajok, hanem 30-35 évesen, kvázi ugye a nagyszülői intézmény is azért így kikopik szép lassan. Nem tanultad meg azt, hogy milyen fontos az idős, hogy milyen értékes, hogy mennyi mindent köszönhetsz nekik, hogy ő a család összetartó ereje, kvázi kicsit lenézed, partvonalra tesed, és azt mondod, hogy mama, neked jó, már lejárt, áldogáljál ingyen, mész, örülj, hogy élsz. Ugye a mi generációban ez még nincs benne, mert egy másfajta gondolkodásod van, mert volt nagymamád, nagypapád, és sokat kaptál, ha szerencsés vagy tőlük, és tudod, hogy mennyire értékes része a családnak. Fiatalabbak ez már nem. Én csak attól félek, hogy tehát egy valamit mentenék én most föl ebbe az egész rendszerbe, magát az okostelefon, mint eszköz. Tehát nagyon sokan erre hivatkoznak, hogy tehát gondolj bele, hogy ha belebújsz a telefonba, az egyfajta ilyen bianco licenc arra, hogy ne, tényleg, hogy leszarhassam az embereket magam körül. Valamelyik nap rádudáltam egy emberre, aki nem akart arrébb állni, az út közepén állt, rádudáltam, kikerültem, és lehúzta az ablakot, és még ő kiabált ki, hogy azt mondja, nem látod, hogy telefonálok? Hát mondom, ez a baj, baszki, ülsz a kocsitba, és ott a testi a fejednél. De hova rohantál, Dobi? Leértékelés volt a Mekibe? Nem, kérlek szépen, kaptam ingyenes lokál előfizetést, ami nektek jár, csak hozzám előfordul. Hozzánk a riposzt jön nagy mennyiségben, igen. Jani mindig elviszi a budira, ha kulnia kell. Krumplia leszoktam tenni, a szelektívben ez a kettő. Egy ablakot pucolni például kíván alkalmas. És mi van akkor egyébként, hogyha egyébképpen a Facebook oldalakon osztották meg magát a jelenséget, hogy itt áll mellettünk két idősnél is, senki nem adja át nekik a helyet. Érted? Ez simán előfordulhat. Vagy éppen én akkor küldték el neked? Tudod, mit mondok? Én azt mondom, hogy ha már, tehát ne próbáljunk gondolkodásmódot változtatni. Próbáljuk meg őket megfogni a gyengéjüknél. Mondjuk azt, hogy add át a helyet az idősnek, fényképezd le, szelfizd vele, és posztold ki. Átadtam a helyemre ma egy idős embernek. Örülj a lájkoknak, mert most már lájkokban mérik a világot. Attól jó valami, attól minőség, hogy mennyien lájkolták, mennyien követik. Add át a helyed egy idősnek, posztold ki. Nem tudom, hogy megfordítható. Igen. Kérdés, jó lenne. Igen, hogy ez jó gondolkodás, hogy ez mennyire menő. Azt mondom, hogy legyél menő ugyanezzel. Tehát ne próbáljuk kivenni a telefont a kezükből, ne próbáljuk elmondani, hogy mi a jó, mi nem. Nézzük meg, hogy ők hogy. Tehát nyugodtan asszimilálódjunk hozzá, hogy tényleg ők a következő generáció, mi már a letűnő vagyunk. És legyen az, hogy legyél menő a többiek között. Átadtam ma helyem egy idősnek, csinálj hozzá csoportot, csinálj hozzá eseményt, adja át ma a helyét mindenkinek a 4-es-6-os villamosonak, idős embert leültettem. Szelfizd vele, biztos, hogy a néni belemosod. Tudod, hogy a szándon a VIP-be szeletelni, azért az menőbb, mint egy idős néninek átadni a helyet, szóval hogy más a gondolkodás. Hogy add át a helyed a szándon a VIP-be egy idős telebnek. Engedd be a szándon a VIP-be Hajdú Péter, tudod, hogy már mennyire idős. Azért az életszerű, hogy Hajdú Péternek add át a helyet a 4-es-6-os villamoson. Tehát ez nem fogja. Dombikám, nagyon köszi, mennünk kell. Imádtuk, hogy itt voltál. Jó a kép, nagyon. Izgalmasak a kommentek. Jó volt beszélni. Sziasztok! Szia, Dombikám! Ciao. Az új nevű műsorhoz. Sziasztok. Köszönjük szépen! Ciao, Dombi! Hello! Köszönjük szépen! Dombovár is lennünk. Jókat mond egyébként, jól látja a helyzetet. Jó. Én például minden nap átadom, vagy próbálom átadni, de már végignézek rajtam, és azt mondják, maga jobban lesz. Üljön csak, papa, látjuk, hogy mennyire viszonyos a lába. 9 óra van, pontosan nagyon sok hozzászólás jött, jövünk mindjárt ezekkel. Here we go! Uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 15 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggelt, itt vagyunk, és... Hétfő van. Próbáljuk a hetet beindítani. Jön a meleg, kánikula. Semmi baja nincs. Jó idő lesz, felhő nem lesz az égen. Napról napra egyre melegebb lesz. Péntekre már 35-37 fokot mondanak. Úgyhogy a július még megmutatja, hogy van benne erő. De ez jó. Én szeretem. Mutogassa is csak magát, nyár van. Mutogassa csak nyáron. Máshogy keltél ma, hogy így Balázsék vagy? Aha, na? Sokkal. De jobb, nem? Én, nekem halál komolyan. Pénteken ugye még úgy mentünk el, hogy van személyiségünk, van önálló gondolatunk, egyediek vagyunk, és ma meg úgy jöttünk be, hogy ma Balázsék vagyunk. Gyerekek, ennyi. Én, ez... és, de nekem mi a határozottan jó. Én már hosszú évekkel lemondtam egyébként erről, tehát, hogy, de egész jól megfizetnek, úgyhogy le tudom nyelni a békát. Ennek itt nincs egyénieskedés. Majd egyénieskedik 10 után. Persze, a sorban. Érted, majd csinálod. Csinálod. Csinálod. Ennyi. Itt nincs önálló nekem... gondolatok, meg egyénieskedés, meg a saját nevem, gyerek. Nekem az önálló gondolataim, azok mindig olyan, ott várakoznak, 10 órakor oda torlodnak ahhoz a kis ajtóhoz, amik ki tudnak tódulni, és akkor 10 órakor, amikor elköszönök, és akkor így, és akkor így kirajzzanak, mint a nagyszünetben a kisiskolások. Végre szabad vagyok. Én szeretem ezt a Balázsikat, de nem azért, mert az én nevem, hanem kicsit ilyen Szabó családos. Tehát, hogy kicsit itt van a Juli, kicsit itt van az Anita, kicsit bejön az Anna, mindig valakivel történik valami, ott bejön a műsorba, megosztja, ezért a hallgatók szeretik, nem szeretik, itt van a Zsülci, meg van az anyuka, az apuka, a gyerek, és kicsit úgy egy ilyen Szabó családos jelleggel hallgatom őket, mert kíváncsi ők a nagy család életére. Eleve kicsit mi családtagok vagyunk, azért minden reggel, ha hallgatnak bennünket hosszú éveken keresztül, akkor tényleg beépülünk, és már kelsz rá, ébredsz, kened a mézes kinyeret, hallgatja a gyerek, vannak közös élményeink a hallgatókkal, igen. Hát jóban rosszban együtt, tényleg már sok-sok éve együtt, igazából hát olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Tehát én szeretem, nekem nem okozott nehézséget elfogadni, ráadásul az én nevem, úgyhogy mi baj. Semmi szokatlan nem volt. Vagyok annyira egomán, hogy ezen nagyon hamar túl tudtam lépni, úgyhogy, de nem tényleg, most olyan jó. Olyan szappanoperás. Igen, kicsit szappanoperás. Lehetett volna egy kicsit mondjuk kevésbé szűk a kör, tehát egy kicsit tágom, mert mondjuk itt ott van például a Dallas, ott ugye azért mégiscsak egy városról, vagy szomszédok, érted, ott, tehát ott többen voltak azért gazdag réten, itt is lehetett volna mondjuk Hegyalja út. Hegylakók. Jó ide jó. A hegylakók. Igen, ugye azt mondom, hogy a hallgatóknak többen kérdezik, hogy tetszik a név, de hogy meg miért nem valamilyen reggelivel kapcsolatos. Mi már azért lettünk egyébként ugye Morning Show is, amit aztán ugye hát csúnya módon szedtek, vagy vettek el tőlünk, meg reggeli show is, mert már ez szerintem kicsit idejét múlt, és már nem akartunk újra kockacukor, risztrettó, pirítós, békön, tükörtojás, ébresztőóra, fánkocska, kakasocska, tehát már szerintünk ez kicsit idejét múlt, ez a 90-es évek nagy rádiós korszak, amikor mindenki valamilyen nevet próbál találni, tudod, ami... Hát ami köthető a igen, reggel, és akkor ugye reggelhez a cappuccino, meg mit tudom én, tényleg kukori, meg mi is voltunk, ilyen pirítós, triós, meg reggeli triós, meg briós, meg mit tudom én, de hogy szerintem ennek kicsit így már lejárt az ideje, ezért gondolkoztunk valami ilyenben, ami jól beazonosítható. Meg hát eszperelj el akárki, nem? Meglát, eszperelj el mindenki. Meglát, így is van, tehát hogy igazából ez azért egy kicsit nehezebb. Állatököli a keleti felé, Csabika küldtének. Állatököm. Az is jó. Negyed tíz is már állatököm. Oké, kezdjük a legfontosabb, állatököm. Állatököli a keleti felé. Csabika küldte. M5-ös Pest felé dugul. Az Inárcsi pihenőnél lépésben haladunk. Igen, én tudom, mi van ott. Ott aszfaltoznak, meg bozótot nyírnak, és van egy komolyabb szakasz. Pénteken arra mentünk, le van zárva körül 10 km, és 2 darab ember kavírnyászva kapargálta a bokrot. Nagyon jó. Pénteki csúcsforgalom az M5-ösön. Fél borzasztó volt látni, hogy hosszú bójasor. A bójasor baloldali részén se egy gép, se egy markoló, semmi. Se egy úszó. És mentél 3 km-t, akkor azt láttad, hogy egy csávó egy lapítógéppel nyomja a bozót, ott mögöttem egy gerebével így megy, és kicsit így rákapar. Nincs erre valami gyorsabb mód? Mert jön a gaz. Ja. És te 4 órája állsz a dugóba egy sávon, borzasztóan demoralizáló ezt látni. Tudja, hogy van erre valahol egy olyan gép, ami egyébként fél óra alatt megcsinál 30 kilométer. Hogy én is azt gondolom, hogy van olyan sövénynyíró, amit így kocsira ráteszel oldalt. Tuti. És akkor az szépen végig megy. Igen, nem jó látni, hogy hárman jönnek szembe a mellettel a baloldali sávba, és tolnak valamit magukat, és nagyon vidáman beszélgetnek, és integetnek mindenkinek. Te 4 órája víz, 13 km per órával, nem szerencsés. Na jó van, ha van friss, akkor küldjetek, jó? M5-ös eleset, Budapest felé 24-es kőnél baleset van, több mint 10 kilométeres a sor. Váradósan nagyon izgik, különösen, amikor a drága kis magzatod most fedezi fel, milyen jó játék a hólyagodon zongorázni lábbal. Linda küldte nekünk, de cuki. Köszönjük szépen az SMS-eken. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Egyébként még egy fél mondat elejéig visszatérve az előzőre, azért azt ne felejtsük el, hogy egy gép, egy munkahely, 10 fűkösz a 10 munkahely. Ez mondjuk tényleg. Nem. Egy-két SMS még megengedtek az előző témában. Ugye Dombiék, átadom a helyem, nem adom át a helyem. Olyan érdekes kis szociológiai kutatás ez a kép. Nem is az, hogy most két fiatal ül iPhone-ozva és az idős nénik állnak, hanem azt tudjuk, hogy ez borzasztó, meg neveletlenek, meg az ember sorolja a közhelyeket. Sokkal inkább a kép alá érkezett kommentek a tanulságosak, ahol a néni cidják, meg miért megy piacra, meg kikérte, hogy azzal a busszal utazzon, meg ő ingyen utazik én pénzért. Tehát, hogy nagyon érdekes ez a fajta gondolkodás. És mit érnek a hallgatóik? Szánalmasnak tartom, hogy mennyire leszarják az emberek, bocsánat, a másikat, de azt se felejtsük el, hogy a nyugdíjasok nagyon sokszor a reggeli csúcsforgalomban mennek a piacra, amikor egyébként is se lehet egy tűt lejteni a járatokon. Na. Amikor a tömött metró még a nyomuló piacozó nyugger is megjelenik, az a baromi bosszantó tud lenni. Miért nem lehet 9 után piacozni, amikor már lement a tömeg? Ettől függetlenül, ha van rám ott, persze adjuk át a helyet nekik, de annyit hat kérjünk, munkába járok, hogy aki megteheti, ne reggel 7 és 9 között utazgasson, így nagyobb eséllyel talál ülőhelyet. Hát, igazad van, de mondjuk meg is kell főzni azt az ebédet meg, is. Megint ne osszunk már benne kérdezni őket. Hát meg tudod miért, mert meleg van, 11-kor már 30 fok van, reggel 7-kor még megjárja, és még hűvösbe tud menni. Igen, szóval, de hogy így tudod, így akkor majd... is menni kell. Igen, egyszer át akartam... Osztogassunk kérdőjöveket, hogy mikor tetszene menni legszívesebben. Igen, 8 és 10 között, 10 és 12, hagyd menjen már akkor, amikor ő akar. Csak ne üljön le. Egyszer át akartam adni, viccelek csak, egyszer át akartam adni a helyem. Én mindig átadtam nyugi. Nekem a nagymamám meg az anyukám ezt belém verte. Jó, de most már nem állsz meg a zebránál. Nem. Jó. Csak a Vikinek mindig mondom, hogy kellett nekünk ez a néni, és bekapcsolom az ablaktörlőt, persze. Ez a te anyád volt, vagy az enyém. Igen, miért megy ilyen kopiacozni itt a lelem? Miért nem megy a zebrán? Na mindegy, kapcsolatban. Nézd, tiszta tojás minden, a büdös... Én tisztelem az öregeket. Én egyszer át akartam adni a helyemet egy idős nénének, aki azt mondta, hogy ő nem fog olyan helyre leülni, ahol már fel van melegedve az ülés. Na, mondtam neki, hogy akkor üljön a hideg jegesmedve. Elment és megkérdezte a sofőrt, hogy hallottam-e, hogy mit mondott. Erre a sofőr annyit mondott, hogy igen, hallott, és mit csináljon? Forduljon észak felé. Tiszteletlen ez a beszéd, azért így az idősek. Azért szerintem egy picit sok volt, tehát hogy egy több lépcső. Túl reagáltad a dolgot, igen. Magas volt a küszöb, amit megléptél ezzel a jegesmedvés dumát. Az is jó, amikor van hely a buszon, de nem tudok leülni, mert olyan dagadtak ülnek egyedül, hogy a másik szép is elfoglalják. Nekik meg dupla egyet kellene fizetni. Na. Hát ezért érdekes ez a cikk, hogy ki hogy gondolkodik. Jó. A dagadt fizessen dupla jegyet. Na, és tessék. Most jöjjenek az izzadtak, a büdösek. Ez az. Ja, kiosztottuk a nyugereket, kiosztottuk a dagadtakat, most akkor jöjjenek a büdösek, jöjjenek az üvöltözők, jöjjenek a hajlott hátúak, a hangosan zenét hallgató, a megfázott tüsszögő, aki az orrát fújja. Indokolatlanul nagy csomaggal. 24 évesen, micsoda szemétség. 24 évesen nem érzem magam idősnek, de legalább megneveltek. Reggelente nagyon sok fiatalabbat látok, akik 7-80 napos kismamáknak sem adják át az ülőhelyet, a kijelölt helyeket sem, nemhogy az idősebbeknek. Ez a menő náluk, ez a vicces. Én minden ülőhelyemet átadom az időseknek, a buszon autóval járok. Köszönjük szépen. Van olyan szituáció, amikor például sorban állok a felújításért a buszra, és szó szerint fellök a néni. Nagyon sokszor ők nincsenek tekintettel ránk. Nyilván nem ülök le előtte, én állomunkát végzek, a napi 11 órában tudok ülni. Várandósan soha nem kapok helyet, nem adják át a helyet a 4-es 6-oson, hatalmas pocakkal sem a fiatalok, írja nekünk egy terhes anyuka. Tömött buszon pattanok fel, hogy átadjam a helyem a most felszállt 80 napos terhes hölgynek, mire megfordulok, már egy nyugger vigyorog az ülésen, látható olyan teljesen kielégült állapotban, majd hirtelen megsüketült, mikor megkérdezem, hogy ez mégis hogy gondolta, mocskos féreg. Érted, hogy ilyen indulatok vannak egy kép alatt? Mocskos féreg, írja valaki, egy szegény, ő ott az életéért küzd, hogy leüljön. Hát, nagyon jól beszél a Dombi, az Illám nem egy applikáció, amit le lehet tölteni, ez Zoli küldte nekünk. Moszkvában gyakorlatilag percenként közli a hangos bemondó gép a metron, hogy adjuk át helyet az időseknek, terhesünknek, rokkantaknak. Ez milyen klassz? Folyamatosan tiszteletadásra nevelik megállás nélkül az oroszok önmagukat, lehet nálunk is beválna. Ez érdekes. Hogy mondogatják, aha, tudatosítsák. Jézus. Te mondtál egy idősebb bácsit, azért van a másik típus, az mondd már el, az jó. Ez a múlt héten volt, hogy láttam, hogy küzd a kis kosarával, egy felszállásnál a bácsi, ilyen tipikus ilyen kis svájci sapka volt, tehát totál klasszik, egy kis fehérig még talán valami régi. Volt? Igen, igen. Oda megyek hozzá, és akkor tessék, várjátok, ne lőttél szemtélek, fel kell a Kaptam tőle egy olyan MP-ucsit, ami bármilyen tájboxosnak a becsületére vált volna. Figyeljetek, bácsi, komolyan mondom nekik, hogy félretaszajtod, és úgy bebizonyítva, hogy benne még igenis van energia, még van erő, még elég tökös. Tudom, ahhoz, és kicsit zavarba jössz, kicsit hülyén érzed magad, segíteni akartál, jó volt a szándék, kicsit nyomorult a helyzet, tudom. Egy fölösszájú taknyos, eltörlek, és erőltetted tovább, hogy visszavonulod, fújtál. És én nem visszavonulok, mondtam, hogy nem lehet. Hát most nem lehet. Majd de azt hitte, hogy el akarod lopni a táskáját, nem, te briganti. Nem, ő nem akarta. Valószínűleg én lekicsinylenek érezte volna azt, hogyha ott abban a például oda megy az a nyikhaj, az a kidedós. De volt, hogy férfi volt, és akkor egy kekumivará segítettél a hátára, hogy akkor viszont szállj le egyedül, öreg. És egy ilyen feketöves technikával kezdted bontogatni a térdeit. Hát tulajdonképpen az történt, hogy ballal védtem az ütését, jobban ellentámadtam, szigorúan csak torokra, mert nem volt elég időm. A három pontos szívcsakra ütést bevitted, és az öreg ott akkor a torkához kapott, akkor ezzel felfedte előtt a masfalát, akkor megtoltam egy Maigerivel. És amikor már térdelt, hirtelen térdből még ráhúztam a fejét a térdedbe, majd ezzel alányultam, megemeltem, utána pedig lezuhantam térde, és eltörtem a gerincet. És ekkor mondtad, hogy na, ne segítsek, ugyanúgy kell a segítség. Felálltál bal hüvelykujjaddal, kifújtad az orrodat, és leszálltál, úgyhogy helyretetted a nyakizmaidat. Megfogtam a derekánál fogva, a jobb kezemmel, a ballal megfogtam a fejét, letéptem, utána pedig a sugárban ömlő vérből oltottam szomjam. Persze, nyilván itt. Fehér folóban. Nem, abban a pillanatban láttam. Komolyan, mint a tűzbe nyúltam volna abban a pillanatban. Tudom, ellép az emberi szellemetlen, persze. Nem, inkább nem segítünk. Jó, hát az idős intudat, ugye, hogy ne te nyikhaj kisfiú az iskolatáskádat, ne segítsél neki. És tudod, de abban figyelj, abban benne van. Két világháború meg. Abban ott van meló. Már ott ezt vizionáltam, hogy ott állok már a villamos megállóban, illetve nem állok, hanem fekszem a földön, és a bácsi meg a kosárral üt, mint az állat, és akkor elmennek mellettem az emberek, és biztos, hogy szemtelen kölyök valamit mondtak a bácsinak. Segítsen, és rúgok még rajta a kettőt. Igen, ez kemény. Na jó van, drága hallgatók, mutatjuk akkor a Forma 1-es effektet. Jó, tessék figyelni, hogy mikor hangzik el adásban. Hogy? Mi? Nem játszottunk ilyet ma már? Azt akartam mondani, hogy ha majd elhangzik adásban, akkor telefonáljatok, de elhangzott, úgyhogy tizediknek kell telefonálni. Ugyanis naponta kétszer két darab belépőnk van, és ugye aki tizediknek telefonál, ha elhangzik a Forma 1-es effekt, ami most elhangzott, és mondja a Rádió 1 szlogent, akkor kettő darab három napos belépőt nyer a Forma 1-re. Úgyhogy várjuk a tizedik telefonálót, hívjuk adás után, illetve háromos ugrást is játszunk, úgyhogy mindezzel jövünk majd a reklám után. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a fél tíz múlt, pontosan 8 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en már az új nevünkkel. Balázsék. Hogy? Balázsék. De jó ötlet. De jó ötlet volt ez, Balázs. Na, és itt van a hallgatónk is. Itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt. Halló. Balázsék. Igen. Így kell majd felvennie a naphallgatójának, hogy Balázsék? Ez most a kérdés. Hogy hívnak? Szia. Halló. Te elcsendesedtél te? Halló. Hát itt volt egy pillanat, hogy Balázsék, és itt véget is ért. A csúcsok el a baj. Ennyi, de megnyerte, nem? Megnyerte, de hát azért hívjuk vissza, hogy legyen egy kis ünneplés. Fehér? Fehér. A játékos. Kizárók? Melyik vonalon adod, a fehérem vagy a fekete? Fehérem. Halló, sziasztok! Hello, itt voltál az előbb, aztán eltűntél. Hát nem tudom, hogy mi történt, de nagyon meg is ijedtem. Na, Rita, te vagy? Igen. Hello, Rita, ciao. Meg Balázsék. Balázsék vagyunk. Sziasztok. Hello, hol hallgatsz minket, ciao. Pesten. Na, és ugye hát meghallottad a Forma 1-es kis szignálunkat. Uh-huh. Te voltál a tizedik, mi a Rádió 1 szlogen? Rádió 1, csak igazi, ma is látom. Jó. Jó vagy. Kettő darab háromnapos Forma 1-es belépőt van. Kit viszel, kivel mész, kinek adod, mi lesz a sorsa jegynek? Hát Hát még itt harcok vannak érte, vagy a párommal, vagy valamelyik gyerekkel. Vagy nélküle. Vagy nélküle, igen. Igen. Jó, hát menjetek, ez 3 napra szól, 2 fős, úgyhogy vagy te a családdal, vagy ha valakinek odaadod, akkor jó mulatást. Ez értem szerint a magyar nagydíjról van szó, de hát ezt gondolom sem kell. Július végén lesz. Jó? Igen, igen, köszönöm szépen. Köszönöm. Puszi, köszönjük. Köszi, sziasztok. Ciao, ciao, hello. Hello, hello. Van egy friss hírünk egy balesetről a Budafoki úton, a Hengermalom útnál, és befelé a Galvani út után is baleset van, és emiatt arrafelé lassabb az átjutás, ezt többen kérdeztétek, hogy segítsünk. Ez az oka, hogy álltok a dugóban. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások ki induló pontja. Na és akkor már is játszunk, halló! Halló! Halló! Bálint, hello! Igen, igen, igen. De rosszul szólsz. Szem, hol vagy, merre vagy? Ezt éreztem, hogy ebből ez lesz. Hívjuk újra Bálintot. Hungária tököli sarkán nincs lámpa, totális káosz, sünök, hossülnek vajon? Jók vagytok. Most hol hüssölnek vajon? Jók vagytok, azt Móni küldte nekünk. Hát még nincs rendőr, lesz szerintem. Jöjjenek a ütősök. Ez az, ránsz magad. De jó. Hello. Hello, Bálint, ciao, jó reggelt. Tessék? Ahogy mondod? Hogy? Nem ez a helyes válasz az első kérdés. Akkor megmutatjuk a best of-ot addig, jó? Aztán majd lejátszuk, vagy nem játszuk. Van nyereménye a játékosnak? Garantált. Nincs garantált nyereménye. Akkor, jó, ebben most akkor ne tegyünk többet, mert ez valamiért nem megy. Mit szóltok Rogerhez? Nagyon-nagyon örülünk neki. Nagyon örülünk. Örültök egy kicsit a szívetek mélyén? Nem. Igen. Azon kívül, hogy Feri bukott 80-at. Rohadtul nem örülök annak a brigantinak. Én nagyon szeretem ezeket a sztorikat. Tehát az, amikor van egy nagy öreg, aki egyszer, meg, nem egyszer, hát ő már azért számtalan, szóval nem csak, hogy megjárt, hosszú éveken keresztül ugye a csúcson volt. Tehát aztán úgy nézett ki, már tavaly is azért beszéltünk róla mi is műsorban, meg a szakértők is, meg a szakma is beszélgetett róla, a sportszakma is, hogy hát lehet, hogy már utoljára láttuk őt Grand Slam torna döntőjében, lehet, hogy már neki innentől már csak lefele vezet, de hát, hogy ő mekkora volt meg, és mindenki elkezdett egy múlt időben beszélgetni, aztán azóta behozott két hát ezért ugrottam bele, érted, én is mondom, jön ez a izé Vucic, hogy ki ez, Csilic. Csilic, szegénykém, hogy zokogott, úristen, sírt, hát zokogott. Roger is sírt a végén, Roger is sírt. Felvette a szponzorórát, aztán elsírta magát. Felvette a Rolexét, és aztán elsírta magát. Eszébe jutott, hogy utalnak neki 2 millió eurót, körülbelül annyi a fődé. Annyi a díj? Hát körülbelül 7-800 millió eurót fontot egyébként, fontban utalják, igen, nagyjából. Aztán, hogy ebből most a Svájcban mennyit adózik, vagy adózik, ez egy jó kérdés. Ott volt a McEnroe, és a McEnroe-nak van a sztoria, hogy ő volt az egyetlen ember a McEnroe, aki miatt lecseréltek vonalbírót a Wimbledoni döntőjében, Jimmy Connors. Jimmy Connors 82-83 folyamatosan odament a vonalbíróhoz, és reklamált, hogy te, hogy te, hogy te, hogy te, hogy ez, hogy nézed el. És odament a vezetőbíróhoz, és mondta, hogy cseréljék le a vonalbírót. És akkor a sztár volt, akkor a McEnroe, hogy lecserélték neki a vonalbírót. Ilyen nincs, hogy lecserélteted a vonalbírót. Jön az új vonalbíró, lemegy a régi, adjon anyázt a szít, hogy né? Jön az új vonalbíró, zajlik tovább a döntő, egyszer csak McEnroe megállítja a meccset, oda megy a pályabíró, és mondja, hogy az oké, magát is. Nem, az mondta, hogy oké, hogy lecserélték Steve Wandert, de hogy miért Ray Charles küldték be helyette. 82, mondom, Wimbledon döntő, királynő, mindenki ott ül, Jimmy Connors, másik, és aztán 6-1-6-2-6-1-re rendezte a Connors, és elment zuhanyozni. Mekkora volt a gyerek, már nincsenek. Zseniális. Ő volt az egyetlen, aki kedvéért lecseréltek bármikor is Wimbledonban vonalbírót, ami azért ott nagy szentélynek számít. Nagy arc. És gondolom, hogy csinált már ilyet a vonalbíró előtte. Igen, tehát nem akkor kérték fel egy nyugdíjas klubból. Hát Roger óriási, igen. Szóval zseniális. Ez fantasztikus. 8. Wimbledon, most már egyel ugye Pete Sampras előtt. Igen, hát most már minden idők legsikeresebb hüves teniszezője, úgy, ahogy Nadal a salakon, és szerintem gyerekek, hüves. Akarunk, most fogadhatunk rá. Én nem fogadok veled soha, a büdös most életbe. Megmondom, hogy ha így... semmi, Feri, ha bárban... Hogy is mondtad, reggel volt ez a nagyon jó idézet. Szerintem... Nem ura, ki nem pazar. Na, tessék. Szerintem a US Open. US Open-t is behúzza. A gyerekeim, ne hülyeskedj. Teszek rá egy nagyobb készpénzösszeget, hogy behúzza a US Open-t is. De szerintem az, figyelj. De ezután tegyek föl ellene, miután azt mondja, hogy biztos, úgy fogadja, hogy... Figyelj, ne úgy fogadjál, hanem úgy fogadjál vele, hogy, hogy ez csak játék. Hogyha ha sérülés miatt, ha már születik egy gyerek, ha már tyúkszőnem a seggére, vagy bármi miatt nem indul, akkor is te kapjad. Igen, tehát jó, jó találják. Balázs, ennyire hisz most benne. Én most nagyon, meg lesz. Mikor az a 20. Grand Slam. US Open? Az augusztus vége, szeptember eleje valahogy így, nem tudom pontosan. Alszom még rá egyet-kettőt. Még van időd. Addig viszont triatlon, mert ugye erről volt szó ma reggel ugye a műsorban. Ugye kitaláltuk, hogy indulunk egy váltóversenyen, és hát én vagyok a legnehezebb helyzetben, mert hogy én játszom más sportokat, de azért Jani néha futkorászik, te azért ugye készülsz, mert lenyomod az egészet. Engem viszont fölültetettek egy bringára, egy versenybringára klipszel, hogy tekerjek le 40-et, csak úgy gyorsan ott a triatlonisták között. És hát felhívtuk edzőbát, Mukibát, aki elmondta, hogy kell készülni, mit csináljak, mi lesz az edzés terve a következő egy hónapra. Egyél igyár rendesen, ez fontos. És néha kerékpár mondani, igen. És néha bringázni. És hoztatok nekem egy szobakerékpárt ide az adásba, hogy ha bármikor van kedvem, pattanják föl, és spinningeljek adás közben, csak hogy ezzel is tudjak egy kicsit edzeni. Így van, a nyerget sajnos nem tudtuk felemelni, de a kormányt megfordítottuk, mert úgy jobban működött. Így van, de a nyerek hiánya igazából fel se tűnt. Igen, hiszen kiállva tekerted végig azt a cíves 120 métert. Nem, amikor elfordultatok, beleültem. Ez volt az egyik, a másik, hogy felhívtuk Dombit, aki egy érdekes képet posztolt, ugye két fiatal lányról, akik nyomkodják a telefonja, és két, hát nagyon helyes nyugdíjas áldogál, kicsi elkeseredve a buszon, úgyhogy a lányok ülnek. A kép is egyfajta szociológiai tanulmány, de alatta a kommentek sokkal inkább, mi is megbeszéltük, hogy mit gondolunk a beírásokról, mert a képpel kapcsolatban csak nagy közhelyeket lehet mondani, hogy micsoda illem, meg hol vannak a fiatalok, meg az illem, meg az udvariasság, meg miféle életszemlélet ez. Viszont az, hogy sokan a lányoknak adtak igazat, és a két nénit szitták, az egy érdekes dolog volt. Erre is számítottunk. Igen. Úgyhogy ennek már is a nap legjobb pillanatai. A Rádió Egyen Balázsi minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Na már is hívjuk a naphallgatóját. És ma még elfogadjuk a régi neveinket. Ma még elfogadjuk a régi neveinket. Esetleg. És 200 ezret hol levonunk a Zsültől? Ha valaki mondja, innentől kezdve csak Zsült szivatja, tőle vonjuk az összeget. De kérdezni kell, hogy Balázsi? Tehát így kell felvenni a telefon. Hello. Jó reggelt, hello, Balázsék, ciao. Itt a Jani, a Feri is. Szia. Itt vagyunk. Hello. Hello. Írtál nekünk SMS-t, hogy hívnak? Antinak. Anti. Hello, tehát Anti. Nem ég Balázs vagyok. Tessék? Nem ég Balázs vagyok. Igen, azt írtad nekünk, hogy ezt megszívtátok, perelünk, a nevem ég Balázs. Ezért lett volna te a naphallgatója, de akkor te igazából Anti vagy. Antikám, hol hallgatsz minket? Dosnok. Most jelenleg Fogtő, Kalocsa körül. Kalocsa környékén, jól van. Hát a naphallgatója te vagy, de nem tudunk ajándékcsomagot adni, mert nem mondtad az új nevünket. Tudod, ez a játék lényege. Aha, nem baj. Jó? Dehogy nem. Örülsz azért, hallom. A semminek. Persze, örülök, igen. Jó van. Jó dumáltunk. Vigyázz magad, a hallgass minket. Oké, rendben. Ciao. Szia. Hello. Szia. Valamiben nagyon megzavarhattuk. Aha. Hát ez dolgozott, nem? Vagy buszon ült, mit mondod? Valami Kalocsa, valóban utazott, igen, meglepődött. Nyomokban tartalmazott némi lelkesedést. Igen. Na jó van, gyerekek, hát ennyi volt már. Edzésre, fő sportás, nyomás, menj a bringádért. Megyek, ma teniszezem egy jó gyerek. Ja. Igen, hát és a bringája mikor mész el? Melyik bringája? Hát a bringája. Ja, tőle, biztos elfelejtetek, hallgass meg újra. Ja, tényleg, szóval van egy bringáról, amit nekem akarnak adni, hogy készüljek. Szerintem holnap. Jó. Ja. Holnap. Kérjél meszt, sisakot, cipőt. Minden. Lipszet. Először azokat válasz ki. Igen. A bicikli ráj. Az mindegy már. Gyerekek, legyen divatos a szerkó. Merre vannak a bringásra, drágok? Igen, így szoktam. Női színben nincs. Na, valami! Tellő valami 2017-est a formás fosomra! Hátja úristen. Csak nehogy aztán rágyere a triatlon verseny, hogy nekem van a legszebb kakilom. Ezt eddig is tudtuk. Meglátod a két kis sárga dűnyű kis kerek popsú farpofámat, és nem fogsz tudni futni. Na, annyira zavarba leszel. Meglátjuk. Így próbál. Na jó, jövünk holnap. 6-kor jó, puszi mindenkinek, szép hétvégét. Hétvégét. Mindegy, csináld, jó pihenés, mindenki. Érezzétek jól magatokat benne. Legyetek sokat a szabadban. Hétfőn jövünk. Jövünk hétfőn. Szevasztok, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi. Csak a Rádió Egyen.